بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم سورة البقرة کی سلورم ایسا شروع 254 آیتنا یا ایو الذین آمنوا انفقوا فباغی کدا سے دری منزل و دری بابو اول باب کی دعوی انفقو ورسرا اثبات توحید پلس دلیل نصرا بیا ذکر د فریقینو کا اصحاب الرشد او اصحاب الطاغوت داغی دا پار ادری مثالنا پیش کو یو مثال لاصحاب الطاغوت لکا نمروز علم تر الالذی حاجہ ادو مثالونا دا پارا دا اصحاب الرشد چی واقع دا عزیر علیہ السلام او دا ابراہیم علیہ السلام ذکر شوا داور بسی سلورم حکم ذکر کی چی ترغیب ذکر کی انفاق تا فداغی سلور مثالونا مثالونا سلور پرل ذکا انفاق او خرچ سوکی دا اللہ پلار کے یو اعلا قسمی چو بطول شرط نوان دے برابری نوان اول ذکر کن چاو خدیر لوے مرتبہ دا تکا دیوی روپے نے غصو جوڑی شوی ازویم قسم بے ذکر کو داغی خلقو چی داغی پہ انفاق کی شرطو نا پورا نئی خالی نئی لمن او ازان داغی ذکر کو چی داغی نفقا او صدقا نا دا قبول دې وجنه چې دا غي په عمل کې پوره اخلاص نشته من او ازادي اذن خالي والي په کارو درې مثال دا ذکر کوي چې دا غي په نفقه کې ریاده اخلاص پکی نشتا ناغن قبلی گی تیداغی سر بیان کر ادری مثال واغ ذکر کئی چیداغی نفق بالکل پشرتونو برابر دا ہر قسم شرط پکشتا دے ایجابی و سلبی من وزا پکی نشتا او اخلاص پکشتا دے مثل الذین انفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ آخری مثال با تلورم ذکر کی ایود دو احدکم سرا اب آگئی چداغی پہ ابتدا کے ہو اخلاص ہو و اخلاص انتہا کی نو نبیا عمل برباد شو دے ٹولو کے بخام خواہ فرق راضی سلور وڑو مثال انو کی خواہ نبدی کے صرف دا سلور امثلہ ذکر کرو دے انفاق بی سبیل اللہ دویم باب بیا شروع شي 267 ناوی کی وشپک خبری چې پاک مال خرج کې یو شیطان دا مشورې نه ځان بچ کې دیو مشوره کوي کنه شیطان یې د کوم البقره دریم داو چې بخل مکوه او انفقتم من نفقتن او نظرتم من نظرن سلورم داو چه دوار قسم جائز دی کسوک کارور کئی انتب دو صدقاتی پنعم آئیا او کسوک پٹور کئی پینزما تسلی پی غمبرتا جلیس آلے کا او دام چنوانی نو ندی مانی کنا تولی زن پریشان ہے کہ ورد ہے لیسا علی کا حدام یا بارپسی مسارب پیان کشپگم چچالوی ورکوی للفقراء اللذین احصرو فی سبیل اللہ اب یا بارپسی زواجری زپاردو بخلاو اغا چیغی ست کئی ورکیئے نا دا اللہ پنم اک ورکیئے نو عوض پی غواری داری با تفصیلو کی تا 281 او باسی آیات پوری یا داری نا ترخیر پوگا درین بابی او ایکی معاملات ذکر کئی امور انتظامیہ ذکر کئی چیزی تعلق ہے دا مال دا مسلمان سرا دی مثل الذين ينفقون اموالهم مثال دا غی کسان نا مثال دا صدقات دا غی کسان نا مثال خو اللہ صدقات ذکر کی دا دین ذکر کی نوکہ دا وہ سر مرادی چه مثل صدقات الذين مثال دا خیراتنو او دا غصه دا زکاتونو داوی کسانو چه خرج کئی خپل مالونا اموالی زکاوی چه طولو لورشو که نقد مالی زهبو فزا دراهمو زنانیر او که نوری سیوا دینا اموالو هر یو که پل نصاب مقرر ده لیکن پدا سے اخلاص سرابی سبیل اللہ خالص اللہ پلار کے نور حس مقصد ہی نہیں نور مقصد ہی نہیں فی سبیل اللہ دا شرط صحت دا قبول دے دا قبل والی عمل علا قبلی کی جدا شرط ور سرائی چی فی سبیل اللہ صرف دا اللہ پنم باندے چی دیتا اخلاص ہوئی نشی دیتا شرط صحت ہوئی دے مخک کو وغنور شرطون چی رست راضی چی من او ازادی اپا کنشتا کنا نو پٹول شرطون برابر شخا شرط صحتی امشتا دے چی فی سبیل اللہ او شرط بقای مشتده چه من او عذاب کی نشتا زکا کلی او بنده عملو کی او صحیح مشی پرستو تنده سی کارو نوشی چه عمل باقی پاتی نشی عمر دیر نئی نا برستو رازی دا خو بالکل پٹولو شرطو نو برابرو نو گورا مقام تا او گورا کم اصال حبتن دا بشان دا حال دے او دانی دے چزمکا کیو غردولی شینو امبتت سبع سنابلا زرغن کی ووگی دا خوڑی رضا بردست دانوا بخ پلیزان زرغن ککو نا نسبت مجازن دے دا مجاز دے قرآن داوی چه انبتت سبعا سنابلا زرغن که دیدانی ووگی او عربوی انبت الربیع البقلا سپرلی راگی نو بوٹی راویستو سپرلی راویستو نداولا سبب دے او پیدا کل اللہ کی لیکن اسبابی والا جوڑ کری کنا دا دانا کنوی نمبا اللہ بوٹے کڑے ہو واس اللہ وی اسباب شتے کنا دا دانا والا سباب شو حبتن تنوین راوڑے دپارا تعظیم او دا کمال دانا خود کڑی را دا کمال وا چنپا کی چتا نقصان و عیب و نسوری و چرتا چی دعوات رسیدلی وی نا بلکل صحیح و درست نووگی تی نزک زرغن شو بی کلی سنبولت میت و حبا چی بحر یووگی کی سلدانی وی اللہ نور بیاس ونوی جمع او نکلا چی دی لزرب ورکا کنا دی سوله په صد کې ضرب ورکا احساس الله وی تاسو ولا په خپل ورکه زه کوم تاسو مر په ویګه چې څومره څنګه جوړ شوې هم تاسو په عقل باندې پرې خو ده وسوته نه جوړ شوې کنه ها دی باندې سي زبر نه اشکال لې چیرځه چرته شوې دي چرته څوک تللی دی پټي ته په دروازو ابوټه داسې لیدلی دی چې هغې کې اووه تیلی وې اووه وږي و پکې نو مفسرین وایي شاه ولی الله رحمة الله علیه چې نو د مثال لپاره صرف تصور کافی دی پټي ته مه ځه دا دی جومات کې بوټې وکړه دا نو کنه او بیا وتی نه بوټه روان کې او ودا وتی له او وګي به یو کې و سلدانی نو و سوا شوې کنه دې کې صرف تصور ته جت ده دې ته جت نشتا چې یادا چرته شوې دي یا امکان نشتا او کنيشتا دې نه نه مثال الله دې ته پار ذکر کوي چې دا ستاسو خپل حساب کتاب دی انو سوال پیدا شو چرستو آیاتونو کې هو اکر ډیر ذکر راځي مکیم تیر شو من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیره دا د سلونا وسو جوړیدل دا هم تضعیف دی دو چنتیا ده و کثیره یا و سرویلن داو کثیر نده اللہوی ولی داو سوا نده سوار لسوا هم جوڑو لشم زماسا کمی خونشتا واللہوی و ضعیف لیمان یشا اللہ دا دین هم زیادتی او دو جنگی قلیکن اغای اخلاس تا گوری لیمان یشا و سمانا ابن کثیر وی بسبب اخلاسی ہی فی عملی چیز دادا پا دی عمل کس عمر اخلاص دی اقا عمر اللہ ولا تاغی اجر و ثواب دی رئی نو خواه لیمان یشاو اللہ واسعون علیم اللہ وی شک مکوئے تا زمان دا قدرت نس خبر یہ خواه اللہ واسعون علیم اخو کن فا یکون دے خان دا اللہ قدرت دیر فرا خدے لیکن دخپل قدرتنا علکا رخلی جد بندہ عمل تو گوری علیم عمل یہ چکا پوکی کنا جدے سورم دا غلا یق دے کنا دیر نمبری ولور کی علیم دا والمثالو دا اعلا خلقو تعالی خلقو لی تعالی دغه چې قران غیاوزه کې ویلي دي اخر د سورته انعام کې من جاء بالحسنتی بل هو عشر امثالها چا چې اونۍ کې وکړه نو دی وی په ځای ول الله لسبد لی ور کوي عدل چا دی وی په ځای سل ور کړی کنه اوسه ور هغه آیت کې ز ادنا ذکرو اذی کې ز اعلی ذکر ده ها نو اعلی لا اوسه ور کوي او ادنا لا یو پلس ور کوي اوس ور پسې هغه شرطونه خي داوی پوجوان دی په دین پاک کې نقصان راځي سو شرطونه ایجابی دی چې دا وکایي سو سلبی دی چې دین وزن ساتي الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله هغه کسان چې خرج کوي مالونه خپل الله بلار کې د شرط ایجابی دی فی سبیل اللہ گورے بل دیور نکی ثم لا یتبعون ما انفقو او بیانی لگولی پا اغا مال پسی چی خرچ کرے دے منن احسان ولا اذن او نبذ رضی او ضرر تکلیف بس داون دطولو نخالی شو لهم اجرهم عند ربهم ذذید پارا جر ذذید ایدخ پر رب سرم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون نبا سیاری پا دی بانده پر اطلون کی وقت کی او نبا دی غم جنشیم تا طول دا اعلا سر لگی خمخ کے نفس مثال بیان کو اور پس ای شرطون بیان کرل څنګ د دې خیال ساتي چې فی سبیل الله نو دې هم خیال وساتي چې چاله دې ورکړو دا باندې با احسان نکې احسان سمان چې دا په مخ کې باندې خبرې ذکر نکې خلق ناشتی او مجلس ګرمي دې پکې وای چې زلمه هغه ورځ 500 روپې ورکړي اجزان دی او جرا روانه ده هغه چې سرکته کی ځان دې خیرات خراب کو کنه دروست راضی کنه چې الله وي زما خو ستا مال تاجت نو نو د احسان چې په هغه باندې چې مخامخ وته وای اولا اذن اونور پسې هغه ته ضرر رسولي ضرر چیرے که زمونگا سو ضرورتا و سو دغر آزین و تبیا حاضری کواخا کل کلوی زمونگ ضرورت راضی کرنا نبیا حاضری کوا دا اوزا ضرر دیکن یا دا سی نور دخلی با دیرا دی غیر جاؤں ورزی چتا د ناشتی اروانی او هغه په سلامونه کې یا خیراله وته نه وي او زه او ته لکه ته باندې پیژنې دې جبنه ته پوسوکا تا ټول په اذان کې راځي ها نو دې نو ساتي ګوره اس نوم بہت ناخلی ځاز خبره باندې کې چې هغه په خبره باندې بدګنی نو بس دا مال او دا صدقه و دیر صفاش چه مخکیوی چه زینبا غصو و جوش ورپسی انفاق خی قسمون طول بیانی کن دا غصلی انفاق خی چه غا پخپل مسکین دی پخپل غریب دی چه ابوی چه دی بس انفاقو کی اللہوی دا دین فاق دا طولو نا غورا دے اولی کل چیزتا سوکرانشی او پی جنی امنا اکثر اسوال تی نو کی نا نو دی خواول را پاسی اوغ سره ګړه بړه سلامو کې او کې نه بالغ وته کی دي بیا ته وی چې مارګریا زما په دې جامو مدو کا کې ته وګن د سپینې سپینې غوستې دي نو زه ګورې زه خدای غریب یم څه شي را سره نشته دي اړیر خپه شوم چې تا ما نه سوال وکړ او دعا او توکي چې يرحمك الله او يرزقك الله الله تعالی باندې خپل رحم وکي الله تعالی د خپل خدانو نظر کی او کلمې سره وشوي کنه نو تعالی بدر کوم مخکدار چانه وخت بس تا وګوره الله دې خیرات ته دا هغه سړي خیرات نه رسي چې هغه ولا سونه ور درګونه ور ولیکن سړی ته نه خپلار قول معروف اغه وینا خاستا او جایز معروف که خلکو کې معروف وي کنه هر څوک پدی پوي چیرې ډېرې خبره وته وکړي هغه ته هم دعا وکي چې بس داسې شوله کې جتا مال راکړو او مغفرتن او بخنا او دعا کول داغه لپاره مغفرتون داغه لپاره دعا کول چې الله دې دې سوال اخلاص کې او دې ثواب وکي چې دې بچي ها خير من صدقه دا ډیره بهتره ده دغه دا ځخلي خبره قول معروف دا ډیر بهتر دی من صدقه دا خیرات نه کډیر زیاتی اډیر روپۍ یتبعوها ازا خوچسنگ ایور کی نور پسی شوروشی تی شوروشی پاگی پسی دا ضرر دا پزور دو یتبعوها ازا نبس اگر دیر خیرات او صدقہ چی ویدان لبرباد کرکن بس تولا ورکا نوری خاموش و دا دی خلق خواکی نئی کنا کلواتا زورنا کئی چرستا بلکار نشتا او کلو سوک بوتا ہوئی دوا کوا دوا کوا خوا اگر باسی تا تا دوا کئی تو تسلوئے دام داگر دا پارا ضرار دے ازاہا نکاوی نکل داغا پا مخ کدا سیوی او کل چیغا لارشنو دے بیا خلقو تلگی آئی تیدے پروس کالم را آگلے ہوگو را تیدے خلقو دا در چنا تیدے بیا خانو آلی خوا یسڑی بس کا یدباوها عذاب گورا مخ کے دو سی دونا ذکر کریو بالمن والعذاب عدل تے یو ذکر کرو یدباوها عذاب دا زکوی دا ازا کی اغا من چی دے اغا پا غیق کی رازی اور سر دے بس چی دا با دے رازی دا خبری ور پسی اکڑی کا نا نو دا سنگ چی ازا شن دا غا سی من ام شکا نا اغای زکا ذکر نکا خوا بس چی دا تسو کوئی کا نا چی سیٹا دا دتی خدای چې سوالګر تش نه پرې دی په دې هم ډېر خوخې چې دا روز تور په سره لګیاي نو دا کارخانه ده کنه سیټا دا کارخانه ده ګوره ها راغوي چې ما لاله ورکړو زه دې سکوما نو د دې جواب کوي والله غنیون اللہ استعمالتا محتاج نہ دے اللہ نہ گفتیو اللہ بے نیاز دے استاد مالنا استاد صدقینا نبقا پکار داری چه وسی ده نواخلی کنه خو حلیم ده دیر صبرناک ده چیزا خیر ده بس وہ نشو یا بدا سنوی دید آگئی جواب کو چه ما خستان مال نگوختو ما خوئی چیزا زمان بندر آگلی ده خستان سوالو کو نو بس چیزی زنا خوشحال رخصت چی نو دغمی مطلب ده که ورده که ورده نکو نو چی تا مال ورکو بیار پسی خبری شورو چی نو آگا دی خپا کو نو آکار خونش کن اللہ وی خواه نو اخذاب مطلب دیو جن آگو حد بگد حدیث کی دار اغلی کنا چی قیامت کی بیو بندت اللہ وی کنا مال دارتا چی گور ازو دنیا کی غریب شیو ما اترا تا چاو خوئی چی دا مال دار دے حضر عالمہ تانا میں سوالو کو تارا نکلل دا ډیری سیزونه په کې راځم وکړی ښه ته بیمارو ما تاسو ته پوښتنه کوم ما باندې به تو وی چې الله ته خو ځینې پاکي تا باندې غریبی راځي نو سره راځي نو سره راځي کنه بیا به ته الله وی چې نه زما باندې چې زرغلې او دا څه شو لکه چې زه زرغلې مکه تمره دل زور ور کړی ها چې بنده ده نه خپن نشي تدیده پوری انفاق بی سبیل اللہ مثال بیان شو خو شرطونه پکې بیان کړل صد صحت شرطونه چې اخلاص دی بی سبیل اللہ او صد بقا شرطونه چې عمل خو دې وکړه صدقه دې وکړه ډیر په اخلاص دې وکړه اوس خیال ساته ساتنه ګران ده ساتنه ګران ده استاد خلینا سزا سے او خاطر نو آغا شتا عمل با دی برباد شی ناو تو سوئی کنا او دی که غدری مثال دویم مثال و ذکر کئی یا ایو الذین آمنو ایمان والاو لا تبتلو صدقاتکم مبرباد و اخبال خیراتنا بالمن والعظام پا احسانت سرا و پا بدرد سرا تاکو رویوی کنا چی دا بقا شرطنا و کجا عمل لگو کو اوز بے ساتی حفاظت بےو کی ولی مخکیوی لیو چی دانا دیو غردو لاخو اوز بے حفاظت کے او بو بول ورکین او گوڈ بیکین او دی ضرری سیدون نا بے ساتی چی چطوی نا خوری تا اگا ضرری سیدون نا دی کنا نیغی پسی زکا بیان کرو بالمن والعزا دا ولی برباد شو زکا دا بقا شرطو نا بگی پاتی نشو کنا په دې سره هغه اعتراض ناراضي چې موږ خو اورېدلو چې عمل په شرک باندې باطلېږي چې قرآن ویلي وو شرک څوک کوي دغه عمل نه قبلېږي که نه حبطت اعمالهم لا يحبطن عملک دوي جواب داو چا خو تا یو خبر اورېدلې ده اخو دا نه چې دا وی عمل صحت نه یې صحت ولې دغه دا وی د صحت چې کوم شرط هغه پکې نشته چې توحید او خود برباد شي دا بل دې نه دا اورېدلې چې څه شرطونه پکې دا غي د بقا دي کنه تغیید بقا دے پار دی تا یو عملو کو لیکن تغیید حفاظت پکارو او تا حفاظت انکو ناغ عمل خو عمل نشکن خوا تا او دسو کو لیکن مند پلا نه کړي او کو تدی وی نشوا پوز نه وی نشوا وین راوته تو سو یې جماو داس کړي ټیک دا داس تا کړي دی صحیح شوی هم دی لیکن بقا پکې و نشوا کا چې مون پښوی نو ټیک دا نه ته منځ پورې پاتې نشو کنه بیا به کې کنه دامن او ازادا شرط نزیز فقاد پارا کل اجزا پا کی فوت شو نو عمل زکا فوت شو کل لذی تشبیه ورکی دیو مبتل دبل مبتل سرا لا تبتلو یو مبتل خدا ذکر شو چه من او ازاد دا عمل باطلی بل مبتل سشیده ریاض اگه سر تشبیح ذکر کئی رضا دیئے تشبیح ذکر کلا در ریاض سر او دا قیده دا چطا دا کمشی مثال دا بل سر ذکر کئی اگه بل بدا دینا گوری قوی بی ابل کپا فیدہ کی قوی ہو کپا نقصان کی قوی ہو خواه علو ہے دزید آگی سر مثال پیش کہے نو یقا قوی دے کنا ریا چی دا ریا سر دا عمل دا سی باطلی چی بالکل ختم شی ناگا پا باطل دی باطل والی کی دیر قویو دمن اوازا تشبیح وسا چی دام دا آگی پشان دے کاغی تا نرسی دام دا آگی پشان دے پا ابتال کی سنگ جاگی سر عمل باطلی گی ریاکار ہے سر دغسی پدی من او ازا سر عمل باطلی گی فاغلو کٹی اعلاو باطلی دو که او دا ادناو دے مشبہ و غی مشبہ بھی ہی کخا نکل لذی سر بوایو دا سی کا ابتال اللذی دا ابتال دا عمل پا من او ازا سر پشان دا غی ابتال لے کلذی پشان دې ابتال لاغ سړی ينفق ماله چې خرج کوي خپل مال و سره ګور دل تفی سبیل الله نووي هغه شرط ختم شو کنه ریا الناس در فی سبیل الله په ځای راغی د پاره جو کې ذ خلقو ریاکاری د پاره ذکاوی چه خلق تیو خی خلق خبر شی دا شرط اصل کی چه دریان وی ساتی دریان وی ساتی نن کار قسم عمل سوک کئی خوا کار قسم عمل کئی نو دریان وی ساتی نو دیو جناب سنت عمل نشی کولی دا ټول چې اعمال کئی کنا دا باطل لی زکا جریا پکی دا علی جتو تو اے ایلکا چی بلار پس خیرات کہنو جماعت لیور کا کنا دی پیر دا خلق بیا سڑی تنگی او کتو تو شل دلوے چی ما جماعت لیا پینزیش در روپے ور کرے ما جماعت لیا نزی نمانی کن ان تاسو د زیزه پر خیرات کې دیګونه په هي چې خلق خبر شي ترکلی پوری چرړي راټ خیرات لري ا الناس دا ټول کارونه ګورا الکا جتا ولیما کې نزل تکاو کنه ولي چل سکے کیا بھی حال تسلوڑی بس دا ٹول دا غشے چو نموشی دا ٹول دا نم کارو ندی اب دے کمال ڈیر لگی زکا خو بیا پزان نکوئی کنا کم معمل چو سنت نخلافی ناوچری دا بند دا پارا سبب دا عزت نگر دی دلتاں بی عزتی والتاں بیا بی عزتی خواہ نن موږ چې ګورو نن مالی عبادت کو ټول راگیر شوی دی پریا کی خواه ریا انناسی چه خلق خبر شی نمو شی شهرت شی نعمل باطل شو زکا شرط صحت پکی نشتے چه اخلاص دے خواه اوز پخپل قرآن تفسیر کی در ریا انناس یفسر بعضو بعضا سنگر ریا کی ولا يؤمن بالله واليوم الاخر ذکر عمل چکه نو د الله رضا ده پاره بکه او یقین بکه وليؤمن به چې دا عمل ما وکړه او بس د الله قبول کړه دا رضا ده پاره نکړي ها یو بل دلته ځان ایواز نه غواړم ایواز نه ډیر شي ځنه چې طالب هغه شل زر روپې درکې یا با طالب یا دا راغواری دعوت بدر کئی ملائم باللہ نبس ریان دغی طویلی شی ملائم باللہ چیغا خبریو کی او استاسی پتنو کی او ټول مطلب سادهای چې دلته کې مطلب دا دلته زمانو مشه دلته می شهرت او دا دی بالکل پړ کې نشتا چې ول یوم الاخره دا د اخرت لپاره کومه چلته می پکار راشي دا شرطونه وکنه هر عمل چې کوي نو په دې عقیده باندې چې الله رضا شي او په دې عقیده باندې چې اخرت کې می نجات نصیب شي دا می د دې لپاره وکړه اریا کی دا دوالا نشتا دا اللہ رضا خو پکی نشتا زکر خلق رضا دکن بدلی پی پوری دی بدلی بخلاسی او دقا سی رد آخرت پکی نشتا دی که رد آخرت دا پڑکی دا بس چرد دا سنکول خوا نمیسالی وز بیانی دیکھو تشبیح شوا چی دوالا یو شو کسوک من او ازا کی نخپل خیر خیرات پر بازی کسوک ریا کی نخپل خیرات پر بازی سنگے پر بازی مثالی اگو رکن فمسلوہو پس مثال دتی منافق سری منافق دے منفق دے خیرات اوکو کمسلی سوابوان ان پشاندہ غامینے گٹے دے صفوان دا صفائے نا دے مئینہ گٹا چی بس مہگی پہ نشت لین تم رو مئین علی تراب ان پاغی باندے لگی خاوری پرتی پاسوا بہو وابلن ارس یغی تادرن باران گرز ریوالت تا صفوان سوک دے منافق تراب سو شیدے دا دا خیرات ریا سو شیدے وابل یو البصیر الکنا باران را پتر گو سولدا پری خدا ری گټل را پاک ساک ولی خیرات خود کو خیرات او خلق عزتونم کولو خدا خاوري وخا او شکل ذنیت ریاو الله خبرو بس دریا ډیر درن باران دی غره ها اخر ز شین پات کی ارسی ولا وړو سم مطلب لا یقدرون علی شیء مما کسبوا اس قدرت حاصل نشو ددی انفاق کون کو پیوزری د ثواب د هغه عمل جکړې دے غټو نشوا کاری اوکو خو پیدای او نکلا علا شیئن اس حاصل نشو بس واللہ اولا اندل قوم الكافرین وردلت ظالمین ندویلی اللہ توفیق نور کئی داس قوم کافرانو تا چاگی داس عملو کی چا قبول شی او دتا داغین اسو پیدا ورسی دا مثال قرآن یواز دلتنے ذکر کرے دا رستو راضی سور ابراہیم کے مطلع سمایاتو چه مثل الذین کفروا اعمالهم اگر عمل نیکلی دی خیراتو نیکلی دی حجو نیکلی دی دیر مالو نیکلی دی اعمالهم کرمادن ایرشو کرمادن ایروا دیر دیرانو اشتد دالی بر ریح و فیام ناسب چه سخت سلے پر آلگ یہ ساز کے پکے نو لا یقدرونم ما کسبو علی شے حلتیم دا سویل اس پیدا ہونا رسی دا حضرت ایدکو ایچی دا دا کافرانو حال لے چاگی کی اخلاص نشتا ایمان نشتا لا یؤمن باللہ والیوم الاخر دا لیتا دے مثال شد آگئی دا دویم مثالو دا خلقو چا عملی نقبلی گی زکا جو شرطونا بگی بالکل نشتا دے نمشباک ہے نمشبابی ہی کی مشباک من ان او ازاو گا نا ناغی خوی چلا تبتلو میں برباد ہوگا نا مشبابی ہی ریاوہ ناغی وضاحتو کخا سکا مسئلی سوافوان دادری مثال ذکر کئی او دا حقیقت کی داغی مخ کی تفسیر دیکھا علتے خود درجہ ذکر کا مرتبہ چمبتت سبا سنابلا فی کل سنبلت میں تحبا لیکن داغی دا آخرت حال یا دیکھو نو ذکر کری بلغت شرط پکی ام اجمالا ہو چی فی سبیل اللہ تفصیل پکی نو دا داغی تفصیل دے او دریم مثال ہم دے فمثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ مثال لصدقی او نفقی داغی کسانو چی خرج کئی خپل مالونا و یو شرط و پارا طلب درزاد اللہ فی سبیل اللہ داو گئی د صحت شرط پکې وکړه ابتغاء مرضات الله صرف د الله رضا وکړه او بل من او عذاب کې هم نو وکړه ولي وتثبيتا من انفسهم په داسې حال کې چې دا خیرات زکه کاو دا مال زکه ورکاو چې خپل زړونه عدد کول د خیر خیرات سره زلو کل عدد کی زلو خود چری نوی کنه چه مال مور کوا نفسوی مال مور کوا لیکن دیوی چه دی نفس سر مقابله کو ما دیوی مور کوا زیور کو ما دیوی کم بشی ازو امچنو کمی تاسی مضبوط تلی دی خوا چه بدی پروانشتی چه خلق و تو یلکا بیا بسکے دا دی زبانے وقت دے او دا گٹے وقت دے او جو شپیتو تورا سنو بیا بس چلکے مکاو گری خوا لیکن دے داغی پروان ساتی و تثبیتم من انفسهم و دا سی حال کی چکلکون کی دی اخپلو زلونو لران و دی خیر خیرات باندی گورا چی زلو کلکی کنا چی تو تو گورن ظاہر کی باو مخا کلکی اچی زلوی نئی کلک کنا عجیب تلاسکی نو طول با رپی گی چی اگا لوٹ رو باسی نو اغبام رپی گی چی لکا مرا کوا چستاو سر دورا زلو زی کنا حدیث کی امدار آگلیو تا اعمالو پا باپ کی چمن سواما ایمانا و احتسابا من سواما رمضانا ایمانا و احتسابا چاہ چی روجه د رمضان اونیوا او ایمان او احتساب دا دو شرط وسره یو په ذهنیت چې الله رضا شي ایمان او بل په ذهنیت چې الله را اجر او ثواب راکی عمل می ډیر کم دی دا اجر او ثواب نا قدو خبرې دل ته وکړی کنه چې دا الله رضا می مطلب دی او د آخرت اجر او ثواب می مطلب دی نو تثبیتا من انفسهم زړونه ډیر مضبوطی نو سرانش داغی مثال کما سال جنت بربوتن دی مثال پشان داغ باغ دی چبوچت از مکا باندی اوچت از مکا یو دا چیغی تا سشیر سی نا سارے ماروی او تم نخیجی چی فضل خراب شی اکا سوکلی نوم اگا سوکلی تکلک دی اگا پسل پرا دی کنا خا او آگانی پی لگی دا سی نورم پی رب وطنی ازکا ہوئی از ای شاروکلا زده دلتا چو زلیدی رو مضبوط تی خوا پی رب وطن دا سی حال کی خرچ کرے دی خوا اسوابا وابلن او رضی اغیتا درون باران دیر باران شی اجا دیر بارانو شی نو دیر پسلو شی فاتت اکلا دوی پین نو روڑی اگا باغ اخپلی میوی دو چندی آتت کی بیا نسبت مجازن دی اللہ پیدا کی خلکا دی باغ تا نسبت کی گی دی سبب دی نخوا پیلم یوسی بہا وابلون کونرز یغی تا درن باران فتولو نو کافی داغی دا پار پوارا بس اگر لگ لگ ساس کی چوشی کنا پاگی باندیم داو گزار کی گی خوا ملا ما تعملون بسویر او اللہ استاد پتول و عملون باندلی دن کے دیں بیا بیا ہوئی خوا دا دی انسان تو چگوری تو کار سکے خود دیوینا مخا نو خیال کہو گوری عمل دی برباد نشی اس آخری مثال ذکر کئی دا ټولو کې مشکل دی د دې وجه نه مسل وسر نه دی راوړی تعبیر یې څنګه بل شانته وکړو ایا ود احدکم ایا محبت کی یو تن استاسو ان تکون له جنت چې وی دي د پاره یو باغ من نخیل و اعناب هر قسم شی پکی هو خاص کر کجوری او انګورو دا به عرب ډیر خوښونو دا ځکه یاد دی ښه دا نه چې نور پکې سنی اوس وی تجریم ان تحت الانهار او دا سه باغ دی چې پارس باندې پورا دی د هلاکت سیر او خطرې نشته ځکه به یې کې اعلان دی دا غې نه نهرونه کباران یو کنه خو به پورا دی بہت سره سو نقصان پکې ناراضی ښه لہو پی آمن کلی سمراتی نو سوال پیدا شیو چی وازی کجوری وانگورو چی مال ٹپکی نئی چی حدیث کی داغی مثال لقرآن سر ذکر کرد اگر تخبلا میوان نرسی چی وی اگر مسلمان چی قرآن لولی ام مسلمان دی ام قرآن لولی گورا کل اترجتی داغی مثال لمالتی دی طعمها طیبا و ریحها طیبا خوراکیم ډیر خوږ دی او بویم ډیر ښایسته دی هغه دی چې او خوړم تاله بدلته بوی راځي ته به چاپېره ګورې چې لکه دا مالټه چا خوړه دومره ښایسته ده دا مثالونه ذکر کړي او څلور نو چې دا پکې نه وي نو هغه باغ وي الله وایي اشته پکې که نه له بیا من کل الثمرات تده ده پارا لهوی ذکوی چه سوکو سر شریک نیشتا او بلده چه ده باغوان نده مالک ده لم ده تملیک ده خواه تده ده پارا پا ده باغ که هر قسم میویشتا ده من کلی سمرات کلو بیا گوار استغراقی نده چه هر قسم میوی ده سی باغ بکم ده چه ده که هر قسم میوی ذکر پا هر ده که بازی میوه نکیگی اپا ملک پوری خاصی خواه پا عربا که ازدا سی میوی کی خربوزا دی سوکو کاری کانا حالتا نکی گی مالٹی کی گی نسنگ من کل سمرات دا دنیا طول میوی ننا خلکا مناسب دا با سروائی خواه دا پارا پا داگی باغ کی هر قسم مناسب میوی وی واسوابا اولکی برو او دا سی حال لی خواه دا ورسرا چرا سیدلی دا تابو داوالی ارسو دیر دی ٹیک دا باغ خبر آبر دی ارسو و دا ورسرا اون باورا چی سڑی بودا شوی دا گواری نور دا کار ندی چا بوی چی دا کار ندی نو دا جماعت کی دی کینی کنا دا دا باغ تساجد دی چکا باغ باندی سا دا غرا لعفت کنا و تباشو نو لاخا شو شکر دیو باسی بیغاما شو جماعت تا دراشی گوٹ کی دی کینی و ذکر دی کئی نو اینا کنا یواز خونا دی کنا ولہو ذریتن ضعفاو ما شمانی دی او اگا کمزوری دی دا رشتہ دبانی دیر درانا را لخا اس کا یوازوی نظمون بولی چا تا غم کڑے ہو کنا یو کمرہ کی باولا دے کڑے ہو خود او ذریتن سر اسے چلو تا دا پارا اولاد دے ہو گو کمزوری ما شمان نو دے دیر محتاج دے مالتا بل سوک دمرا نا دے محتاج حلکہ دے چی محتاج دے فاسوابہا یا سوارن ارسی دے باغتا یو توفان بیه نارن چیغی کی ظهور اثری فاحتر قد اغباغ اسو دی اعسوار دا اثر ندی اثر نا چولول تویلشی قوم یاسرون صورت یوسف کی براشی اغسلی دا سی چی سم نا چولی کی اغبونی منی خوا باغی اسو دی لذبو السحالی خوا دا مشکلونو حضرت عمر رضی اللہ عنہ با بیا تپوسونا کولون دچانا دا کشرانو کشر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جاہو دا غد زیب دےو ولی پاگی کی دا زد نو کن علم کی با زد نکے کن دا غنے تپوسو کن دا نورو نیو کن خواگی دا سی جوابو نا پرور نکلو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مانے تپوسو کو ناغوی چی دا خواہ سڑے دیکھنا چی عملو نے کول او خب شرط سرے کولو دا صحت شرط پکی ہو ایمان ورسی برابرو او رخا فاخر کی بدا سے چلو شو چی اگر خپل عملی پورونو ساتل شو داغی حفاظتی او نکلیشان پس جل پیوشو مخ کدیر خسڑے ہو ابیا پکی ریاکاری رالا اخلاص تینا ختم شو ریاکاری پکی رالا بیا داغذی کچالا بے سور کلن اور پسی بے پسی ردی وی اگتا بے ضرر و تکلیف رسو دا کارونے شو روکلو دیو جن آغا عملونے برباد شن آغا بربادی کنا چمخ کے اللہ ہوئے خواہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ویچ باس اس میں خودی آیت باندی اتمینان حاصل شن دے دید پارا ذکر چسنگا شرط سے حد تا ضرورت تین شرط بقا تا ضرورت تین عمل بکے او خیال بکے گورے تا سی کارونا دے انسان نوشی چیزی پوجہ بائن داغا عملونا برباد سی خوا فاحترقت دے ندی ویلن دا عذاب ذکر ندے کڑے ولی شاید تی ایمانی صحیح ہو دا عمل پوجہ تا دا دنیای نقصان رسید نخوا تا لگا خبر دا کذالک یبین اللہ لکم الایاتین گورا دا اللہ شانتا چی بیانی او وضاحت کی تاستا دخپلو آیاتو نو دا احکامو دا سی وضاحت نسو کولیش یا نبو کیم دا یو دا اللہ کار دے تعلکم تتفکرون دا رضید پارا چتازو پکی فکر ہو کین امی سالنو کی خوڑیر فکر کہہ کن رضید پارا اللہ بیان کری چه قرآن کی فکر کوا مثال کی فکر کوا تکان کبوت کی براشی چلاوی دا مثال نزو بیانوم دا حلق دا پارا وما یاقلوها الا العالمون او چه پدی چازان پوکنو اللہوی دا عالم دے چه پدی مثال نزان پوکنو دا عالم دے نازو حسن این پوئی داو چه تناستے فکر ورتکے غور کے مشران او ډیر فکرونه کړی دي تار پسې دریم باب دویم او پاری کې پک خبرې وکړي په دې مسله د انفاق فی سبیل الله کې عام د دې مخ کې اقسام او وضاحت ده ناول خطاب دې مؤمنانو ته او ترغیب ورکی انفاق دمالی طویب تا چی پاک مال خرج کوان دا اللہ پا نم باندی او بیکار شیطا اسرم کواخا دکا دی سر بیا اخلاس تا نقصان رسی کن کتا دیر ویچ دا اللہ پا نم ورکو مادال دا اللہ پا نم ورکی خواول توگو روتا او تاسی ویکن خوا چې څوک پرشتیا باندې الله په نوم یو شی ورکړي ته ته وګورن ته به وای چې راخو دا فی سبیل الله باندې عمل کوي کنه یا ایو الذین آمنوا ایمان والو انفقوا من طیبات ما کسبتم خرج کړئ پاک صفا مال چې تاسو ګټلی په تجارت باندې ځکه مال دوه قسمه دی یو چې په تجارت او په نوکرۍ او په مزدوره په دې خلکو ګټي ناغي کې زکات دي څلوي ختمه او مما اخرجنا لكم من الارض او دا غي مال لهم خرج کین چې موږ راستلې استاو د پاره د زمکه نن هغه ته د زمکه آمدن وې نو په غي کې عشري لسما کله په تنظیم نه یې کړی او ککړی نو بیا شلما داغی داغا نم دیکھا پنا قد مال کی زکاتی او پا امازن کے او فصلونو کے او شریح سل دوار ایزی او دیکھ دیو جنا رحلمانی نقل کی دو حضرت علی کرم اللہ وجہونا دی آیات پا حق کی زکا بازوی لیو جدا باغا خیر خیراتی آدینو ناغوی نا هذه الآيات نزلت في الزكاة المفروضة حضرت علی وی خیر خیرات کو تیر شو کنا دا اس خود زبرت زکاة ذکر کی زکاة مفروضة پا نقد مال کی مشتے تجارت پا مال کی او پا غلو کی مشتے دے فاغی تعشر او نصف دعشر وی ومیم آخرجنا لکم من الارضی ګور فکر دای کنا قران کې ښا چې مې ما تو فکر وکې چې ټول قران نه غواړي ټول ولې سم غواړي یا شل ما غواړي کنه زور کار نه ده خیر او خرجنا لکم ای ویلې چلاوی ما دل کړې ده ها تک بغیزان کړولې ده ټیک ده هو کما نه کولې نو ډیر خلق ځان کړولې ده نوګره خیال وساتي اخرجنا او لکم یوی اغه پاره کې د زکات غواړم او شر غواړم چې ستاسو پیسې ده پاره ستاسو خوراک ده پاره لکم تی خریس کی راغیا دوه فصلونه دی کو باغونه دی میوی دی لکم دی ښا هاذا زمکه نبازی داسې زونه الله را استلی چې هغه د بنده ده پیسې نه دی واخه شوتلی موتلی وغیرہ دارک اخو دو سارو دو پار دی پاگی اسلام زکاة نواری لکومیات کرے او تنخوری کنا باگی که مور کوا خیر دی دوستانا اگی که غالم چیه تپا خپلا خوری دقا سیدون لکا پنم اربشه جوارو دا سیدون شو یا دا اگی پیسی خوری لکه از مکا که دی سپیدیو کرلیو دغه یو کارلو بیا دې په لکونو خرڅ کړی خلکو دا چل تکړه او که ته یې چې داونه هم موږ نه خورو دا پیسې خوري کړه دین وځک ورکه ها پورا باقاعده لسما یا شلوه لکم اخرجنا لکم من الارض تر دې پورې ای مور پسې تلی دي چې ګبین تر رسیدلې چیر یو سڑی دے گبینان یہ پریکلو پا غرونو کیا پا زنگلو کیا پا گبینو دیکی باورکی کنا باورکی دا خمد دے زمکی نراؤزی کنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ویچی آو زکتا دے لاند رازی چی ما خرجنا لکم من الارض اخو دا زمکی ندر آو تے اخو دا مچه دا گیڑه نراو تره نوی دا مچه گیڑه که سچ سو دا غنه دا گرده دلی پا دی میو بانده رسی تیرا جمع کرده اغا سلشی خوطی دیرا وڑه دا خوطی دا سی جوسو باسی دا دا میو نو باسی یا میوی دا زمکی ندی نزکوی دی که باید امام شعبی سے بینکار کئی پی نرا تو مسی وی غل ترکو رز غلے دیکی وی دست اوز پدا دیکی اختلاف امام بوانی برامت اللہ علی وی چی پر خمو کشتے کنا دارا تو وی اخو دینا قیمتی دیخا ته وای چې هغه کوم نشته ځکه ری خام خود زما کې ندی راوتی ځکه زما کې ندی راوتی چې چینجی نه راوتی خو دې چینجی پاڼې نه خوړلې دا کو په ځنل کې خیما بو باندې پر رحمت الله علی وې چې په دې کې نکی ځکه چې پاڼې د خوراک شې نه دي اما چې خو خيار وا نه په میو کې ناستا گبینه تی جوڑ که اده قمقل خو پانی خوری داگه نریخه موشی نپانی خو ده انسان پا فیضا نرازی کنا توبه توبه اما آخرج نالکن در غصوک دامانی خوا فلا تیمم الخبیصا لیکن اراده ما کوئی قسم کوئی رتی مالتا ذکر پا دی فصلونو که دیر داسی چی اگر رتی او بیکاری او خلق پکی گریڈو کی او چانٹیو کی نو او پاک پاک تن آپا لکی ویدابا بیا تخم لکی دو اداو نینو لکی دو اداو پخپل استعمالو ادا اگر نور بیکار چتیو باسی نو داوی داوی چتا مسکین او غریب سوالگری لبی ورکو قرآن دا دی رد کهو نو داسه وی چه ولا تیممو تیمم خودلتا نیشتا دا تیمم مانا قصد کنا مونگا اصولو کی ویلیو چه کلی اولا فت پلوغوی مانا که مستعملی خواه دی که سمر کمال دی اگر دادی چه اللہ دی زمیدار تاوی چه سریا چه را دی وڑو او دلتا دی واچولو اپو رای دی تشکلی نوی بد دا کچ میں چکا چی دا سور دی رد دی نو شروع باسا زکاتو باسا تغسی گاٹ وڈا ای با خبا پکی راشی بد با پکی راشی او دا سی مکاو کنی چی تاو تا کینی نخو خو تیا پلکی دی با داغ دی تاو تا یممو ولا تا یممو دا ناکاره کار دی کوس اسی دا غی نا ٹول نا دا غا ڈکڑا پیمانے کنو خبیص پا کی عمرہ غیر سپا کی راجا یہ با خیر دی خدا تیمم خنو کنو چی تدید پارکی ناستی چی خود دان تکلو خراب دی اللہ تکلو دا کار خنو خا دکھو پسیرین ہوئی چی مطلبی امدا دی خا چیو سڑے مال راوڑی ٹک دا خرابی ولیکن گوتی ولی نواروڑی چاند پا کن نکی ابد دغه سیده چی تو گوری چی سورشو لسمنشو دامن تی نور که شلمنشو ادا شل سیده تی نور که بد دغه ندی ورکینو اس نقصان نشتا قسم کوئے اراده مکوئے ردی مال تا پا دی که تنفقونا چی اغا خرچ کوئے دا اللہ پنم دکه دلتا مفصلین و سروی روح المانی چی ما وجود طیبه دا مانا ما وجود طیبه خب کیونشتے لیکن اگر دی پریدی و اگر خراب خرچ کئی اوکی او سڑے دا سو چی دا سو پسلیو شو چی خب کیڑو نا اب اس طول بیکار ہو خیر دی وردی کی داوی اگر بس اور کی نور با دبائی خوالن شی حسدی خواه دا سرق اشتره چه سرد وجود دا پاک مالنا اللہوی تاسو خرج کوئی داغینا ولستم بی آخذیهم دا رضی مال تفصیل کئی چه دا رضی ستوئی وی رضی اغیتوئی چه بالفرستا پچا خرزی اطور پس زیر آزی چه رمالا اغنم راکا کنا مالا اغدارا کنا دیر وختو شو او غوی چی راشا کدا دی خواخی نووسا اگا تا تا داسی انا مخی چاو طول سپگو خوللی و سوری سوری و خراب مال ردی مالی بیکار مال تا داگی اگا ناخلی اگا نا جسم ته تدی رضی مال ناخلی اللہوی دغسی وی ایمو منانو زما پنم باندی رضی مال مخرج کوئے تکے او مقام کی علی کلیو مالک ابن دینار چو سڑے و تراغی ویرا دو پا دیر دیر پریشانے ما چو زما با دا اللہ سر کم مرتبین ناو ایتا دیر خوچت لاسوا چو پا دیر پریشانے چو زدہ معلوماتو کما چو اللہ سر و زما سنگ مرتبی او درجی چو دی خواخی ما کنیم خواخو او ما پی برا تو کی کسی چلو کی ناغو توی دا خو تا سر اینا نشتا موبایل سر نشتا اگه که او گوره کن پتا بولگی وی سنگا وی خپل زلطا او گوره چستا دی زلکی دا اللہ کم مقام دی بس چی کم مقام دا اللہ ستا پا زلکی دی لگا مقام بستا غسر اینا دا خبر دا بدل لخوا چی فذکرونی اذکرکم اللہ وی خواہ چی تاو سمر زمان قدر و عزت کوئے سمر زمان دور بزست آسکو ما اچی فبار کال تیر شی و تاو پڑکی ذرانش منو تاسو بمدغا سی حالی دلتا ہم آگا مسئلہ دا اللہ وی پاک مال دی خرج کو زمان دی قدر و کو زمان دی عزت و کن زبستا قدر و کم او عزت باوکم قبول بیکم او چیتا زما بی قدری که زما پنم باندی کبار ورکے ازو وستاس قدر رکم ولستم بی آخذی خان نیتا سو اغسطن کی دغس مال لرام لا قیمتا ولا حدیتا مفسر ہوئی لا قیمتا نبو کی قیمتو چستا ضرورت تیو تو پیسی اخی چیر داوالا مالا غنم راکا مالدار راکا اچھی اگورنا بیکار ہے ازاقو نالما زغو تالو پیسی در کو ما روغی پیسی اتوال دارا کے او یا سوکراشی اتحفوال راوڑی تحفوال راوڑی پیسی تناخ لی بدوی دام تالا تحف راوڑا کنا اتحف سنگی یو جوڑا جامال راوڑی یو چدی اغا اس پڑی او ټول شری دلی زړه کین زړه ناغوی پدی باندې وسو ما بدنامه تب خلق ته وی چې ما ول جوړه وړه تو ګردا جوړه دا اوسا ناخلم دا نو په ایست طریقې ناخلی لستم بیا خدي او الا ان تغم ذوفی مگر په صورت کې چې تاسو ته ډیر اجتی نور سن پیدا کیږي نو بس بیا بستر کی پٹی کہن انتو امیدو فی بیت نواخ لین خواہ غالمو پوشین اللہ غنی حمید بیشک اللہ بی نیاز دے استائل شوین داغا جت نشتے استاسو مالتان استاسو اجت تے خواہ او کنور کوین اجت نشتا حمید نور مخلوق تے داغه په عبادت کې او داغه په طاعت کې مصروف دي زنده به نقصانو کې داغه نقصان خو نشي کول ښا دا ولا مسلوه چې انفاق طیب پاک مال خرج کړه اور پسې ذکر کړي دفا د وسوسې د شیطان ولې دې خو په هر ځای کې دې راضي کړه او ځان پکې شامل وي کاوه بدن عبادت ته کمالي عبادت ته خو بس دې نپري دې انسان کنه یو څوک خیر خیرات کین دې ولا مخ کې راشي رضا د ملک وسوسې او تواجی ښا چې دا تا پاسان غټلی و چې اوس لګیاو د خلکو خېټه ماړې په لوس چل کې ستا ضرورت ته ستا د اولاد ضرورت ته ځا سنور ادا خو بیا پتا نه لګي چې څومره وخت تیریږي څومره کار خرابي کنا مکوا منې کوي ز سخاوت نه دین په سبیل الله نه دین یې منې کوي ها بیا وته مثالونه خو چې وګوره پلان یې تا دا غا پلازا دی لیدلې ده دا هو ګټنو مليم کې او ساتنه هم کې نو لته څنګه سو جوړيږي ا کته دا کار کین نسبت نه جوړن کې الله دې ز خبره ما وره ښه شیطان یعذکم الفقر شیطان یری تاسو د فقر نه او د خارینا دې توسوسه وي ښه شیطان دې توسوسه وي کار څنګه یې هو دینم دینو یا ایزو کم الفقران مانا بہتر مشور در کی تا استاد فقر دین ام یری چه مکو آور ویا امر کم بالفاشای امر کی تا استاد ببخل سران تا دا غو طرف ندا تا وسوسی خوا واللہ یا ایزو کم مغفرتا منو اللہ وعدا کی تا استاد دا بخنی دا خپل طرف ندا چورکا گناونه و توبه خم او غزه ځان غم در سره نشته او گناونه کې پټي او بخو خم د تاسو مال ورکا یو او فضل او مال بدل زیات کم وګور د څومره پیدي استاد پار او دته الهام ویخه یاده کوم مغفرت منو او فضل دته الهام ویخه او دا ډیر ګران کار دی په وسوسه او په الهام کې فرق کول ډیر ګران دی دا رستو آیات عزیز پر راوړي ها چې نا چل چل علم د قران او سنت ورکړي نو هغه فرق کولی شي د الهام او د وسوسې او چل چې نه ورکړي نو هغه فرق نشي کولی ولي هغه به ګډي وډي الټه خبرې کوي خله به یو سړی وي هر وی شیطان نو ته بار دا وسوسې کوي چې پینځه وخت مونږ کا او مال دې ډېر دې نو خیر خیرات کوا. یعنی وی دی وسوسونا وی دا وسوسانا دا خو الهام دی دا و تا تا دا خیر خبر کی گی وسوسو خواهی چی شیطان وی نو شیطان خو چاہتا دانا وی نو کلب وی یعنی دا سیو خبر امیر لرالا وی دا الهام دی نو سنگا پیجرد جمعی شپا دا و دی عبداللہ شاہ غازی بابا اللہ شاہ او یا نن دمیاشتی اول سما دن دا اول سما خورکا دا الهام را وی دا الهام ندی دا خو وسوسه دا شیطان دا تدورا نپوئی گی چو وسوسه تا الهام وی الهام تا وسوسه وی ذکر وی واللہ واسع و نعلیم اللہ دیر وی فراخا قدرت والا دی و پو دی پارس باندی یوت الحکمتا من یشاو ورکی علم دا قرآن و سنت اغچال چو غواری ابن عباس وی رضی اللہ عنہ المعرفت بالقرآن چو قرآن کی غط محارت او معرفت حاصلی ناسخی و منسوخی بذیم پوئی قرآن کی ناسخ و منسوخ محکمی و متشابہی محکم ام پی جنی متشابہ ام پی جنی مقدمه و مؤخره دا ام پی جنی چه دا صورت مخی نازل شوی دا رست نازل شوی دا حلاله و حرامه دا معرفت تی چه اللہ چاله ورکی کنا دا غصی پا مثالون ام پویگی دا غصی پا الهام و پوسوس ام پویگی یوت الحکمت من یشا انور مفسرین دا حکمت معنی کلی ابو صالح وی نبوت توی او پیغمبران پوری خاص او دقا سی علم او فقه توی مجاہد وی خواد او دقا سی پا مسئلہ کی رسیدل علی صحابتو حسن بصری وی تقوی و ورع توی دلان یریدل دا اصل حکمت تی ربی ابن انسم وی الخشیتو اللہ نے یری دل دا اصل شئی ابن عزید وی العقل اللہ جی عقل چالے ورکڑی سفاس اتری نظام دیر لئے حکمت ابن قطیب وی العلم والعمل طول یو بل سرنی دین دینی خوا اب اگر سوک چی ورکڑی شاغتا علم پا قرآن او سنت باندی فقط اوتیا خیرا کثیرا نورکلیشو خیر دیر وما یذکر الا اولو الالباب او عبرت ناخلی دا قرآن مگر عقل من ظاہر کی دی آیت وقت کی سر ربط بالکل نوخا چی وقت کی دی انفاق مسئلہ و چی مال پاک خرج کا او دا شیطان دا وسوسی نزان ساتا نور پسی ہوئی چیوت الحکمت من یشاو نمو مددی دری قسم ربط ذکر کروی او دا چی بخیل دو قسم دے او دا مال دے نایخو مخی ذکر کر ولایت ایم والخبیصہ او دا ایم بخیل دے علم دے ذلت ایغا ذکر کر چیوت الحکمت من یشاو سنگ چه اللہ مال ورکین دغس علم ورکین اگر علم کی بخولنو کی علم قدر سرائینو ویرس و خلقو تا اخو اللہ دیل ورکی خوا تا دویم قسم بخولنو ورسرائیو دا ایک کن دویم اداوہ چه سوک خرچکی نو آیریگی وی کم شو گرو بٹوت ششو کم شو کم شو اللہ رب العزتو انکمی گی دمال مثال دا علم دے علم جسو خرچ کئی خرچ کئی خرچ کئی نو ڈیری گی کنا کمی گی خونا دا خدا آگا چا علم کم شے چا آگا ناس دے پرلت یا غزول ناس دے اکا سوک ورطا چرتا کتاب راوڑی چی مولانا سے وہ پدی کتاب نیم پوشوی یا پوشویم خوبیارا نا یرشوی دنو کدا دراتاوی هغه یما ته وخت نشته ولی ته خدا سي ناس ته څنګه وخت ته نشته نو یو بس الله الا من زياتي خا لاج ته دنه وارسو يرشي اج سي ویلو هغه ته نو ميرشي علم خو په خرج کولو په رسول باندې زياتي الله یې ځکه سي مثال د معلوم دی خا دا موای چې کم شو مخکې دا مثال وانه ورې چې دی وی نه دل وسو جوړ کړی ځکه یو تل حکمت هغه پس راوړو چې دا مال مثال دا علم دی ها درېم په کلام چا بیان کړو چې غره د وسوسې د شیطان نه اس نه شي بچ کېږي قران تکا علم تکا صرف دای او سبب د چې تزه د وسوسې نه او په دې بچ کېږي ها ځکه وی هغه سر راوړه دو خبرې ذکر شوې پاک مال خرج کړي شیطان د وسوسې او مشورې نه ځان ساته نظرې موي چې ګوره بخلو نکه امان فقتم من نفقتن هغه چې خرج کوي تاسو سمال الله په لار کې دغه سي مستحب کو واجب نه کنه خیر خیرات او نظر تم من نظر یا منخت کوي سم منخت چې واجب شي دواړه ذکر وکړه کو واجب در باندې کني واجب خو چې څه خرج کړي فین الله یعلم الله پویږي پاره باندې چې دا په کوم نیت باندې خرج کو او په کومه طریقه کوم ځای دی ورکو مصرف دی او پیجنلو کنه یا لمه دا ټول ته اشاره ده مخکې خان چې من اوزا پکې نه ای ریا پکې نه ای رضی مال پکې نه ای ومال الظالمین من انصار نشته ظالمان د پاره سوک مددگار ظالمان هغه چاته وی چې نظر کوي خو د غیر الله په نوم باندې بابا په نوم باندې دا مې د لوی ځوان په نوم باندې لیدا الله وی ظالما مال زما دی او تی منی د بلچا په نوم باندې ولی بي ځای مال خرج کوي ها سلورم دا دی چې دواړه طریقې جایز دي ها څوک بتا ته وی چې پټي ورکا دغه ګخکارې ورکې نو ریابت نه جوړ شي پټي ورکا اسوک بنه ښکارې ورکې چې خلک د عبرت پاره دي ټولو سره وي کور کې پراته دي ها الله وی دواړه جایز دي ان تب د صدقات ګخکارا ورکوي مالونه او خیراتونه فن عما هيا دا ډیر به تر دي فن عما هيا دا ډیر به تر دي نو به تر زیاده چې بس صرف یو به تا خلق نه بدنامي ګورځې د کات نور کوي چې ته خلکو په مخ کې ورکې نو بس د خلې نه به اخلاص شي کنه یا بس وګدا نه وي کنه ها ابل دا دی چې ښکارې ورکې نور به هم خبر شي خلق بیا خو بس اخلاصيږي هم نه خو یو ځل خبر اورسي چې پلانې زکات وی شي توبه توبه نو خیر دې راشي کنه ناغیله به هم ورکی که خلق ته نه خبر شي نور نیت به استا صحیح ها دې کې بتر یا نه کې کنه الله به صحیح فن عما هي لیکن وان تخفوها کپټي ورکه چې دا یو مقام دې وتوتو الفقراء اور کئ محتاج خلقتا فهو خیر لکم دا ډیر بهتر دی دا داغه نه بهتر دی ځکه یو خدریان او پکې بچی څوک پته نه خبر نشي بل زادا چې چاله ور کوي نا ډیر خوشاله ځکه نه چا ولي ځان نه چل نو بس هغه به هم د خبرو نه خلاصي ته به هم د خبرو نه خلاصي اولی چیزی چې الله سے اخکارا ورکئی و خلق بوتو گوری ناغی با یو بلتوی چرک دے غریب دے او کند دا خویس نشتا دے ناغا دے ملامتا کن دا غبام عزتو شی اغاو بچ شی چمخ کیوش چی قول معروف و مغفرتن دا بیر دریم ادادا چی کونست دا خلقو بمخ کی ورکئی او دلسو رو پولوٹ رو باسی نو خلق باو خان دی لیکن بیر غٹ زکاة ورکا اچی دا خلقو بمخ کی نینو که لسو ورکئی که پینز ورکئی دی نخو بیغم ای که نخوا نو په پټه کې ډېری په دې ځکه الله وتعالى خير وي په هو خير الله په تر دې او په سرین نو ټول په دې پسې شوي ځکه یو پوي کنه امام رازي موي الاخفاء في صدقه التطوع افضل په نفلي او خیراتي مال کې هم پټواله به تر دې ها او اول اظهار في صدقه الزکات افضل او که زکاة ورکه نو اخکار ورکه چه خلق تین عبرت واخلی خلق ازان غلی کرده ده کنه خواه تاگه دا فرق که امام راضی خواه تاگه سی حسن بصری موی اظهار الزکاة احسنو زکاة اخکار ورکل و اخفاو تطوع افضلو او خیر خیرات دا غرداده چه پتی ورکه خواه ادا غوږ دي ټول عبادتو کې دا خبر ده چې کوم مالی عبادت دي ښه دا به تر دا ستاسو لپاره یو کفران کوم من سیئاتکم ګور دې کې دا به دي چې لري وکیو او بری ګل تاسو نه ګناو نه تاسو ګناو نه به معاف شي کنه ها دا سیم راځي بل سیئات نه به تر معنا دادا چې الصدقه ترد البلای مصیبتنا و مرضنا و تکلیفنا بدن اللہ لرکی الصدقة رد البلائی دیتا ہے ویلو خواہ صدقة رد بلائی دے دے نویلی چی جمع کول رد بلائی دے آخر رد دے واللہ بما تعملون خبیر بیا بیا ہوئی اللہ استاذو پا عملون باندے خبردار دیں تب انزمہ خبر کی پیغمبر پاکتا تسلیور کی نو دا آیت مقصد دې پار نازل شو چې صحابه کرامو کې چې کوم مالدارو ډېر غریبوي خیر خیرات چې کانو په دې يهودو به هم کوي کوم جزانو کنه فاکه وسره وکنه ها غریبه به مال ورکاو او په دې نیت باندې چې را دی ایمان راوړي ورکه دینه برتوا واستو موږ سره مرګري شو بیا وی چې نبی له سلام ورته وي چې مان نروړي نو مور کوي نو دا سم خلق نه دی کدي کې عقل وین دی وي مان راوړو سعید ابن جبیر وی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصدقوا الا على اهل دینکم دی خپلو مومنان و مسلمانان لور کوئے جزان دی بلا اللہ تانور دی لور کوئے او دی لور کوئے ذکر چی اغیرو پسلی توپ پوانشو یو پک ایمان رانور ردایت نازل شو چی خدا تاسو وزید پار بخل کو خیرات کوئے چی اغیر ایمان روڑی دا خو پکې الله نه دی ویلي دعوت خو ډېرې طریقې دي خو دا طریقه خو پکې نشته دی چې ته ورته ککوړې غورځوه لیس علیک اوداهم ای پیغمبره نشته په تا باندې دا ذمواري چې ته دې خلقو لا ایمان په زړه کې واچې خدا بالکل ایمان په زړه کې چول دا خدا الله کار دی اغه معنا چره قصص کې ورایي انک لا تهدی من احببت کچریستا په اختیار کې دا وین تا باول ابو طالب لا پتی لیکي په زړه کې دا چولیو ایمان اکه دا ساه اختیار نه دی کنه جساسم وی چه المرادو اباحة الصدقة علیهم ولم یکونو علا دین الاسلام ندی مسلمانان خو جایزان دی و غریبان دی نور کوئے والا خوا تتاسو نور کوئے دکا چی دی ایمان نراؤڑی ولیکن اللہ یهدی من یشاو دا اللہ صفت تے چی دیت کیا گا چاہتا چو غاری دا اختیار دا اللہ دے دستا ستا بزی مخو رسول دی بیان اول دی تا اللہ دی دا پار را لے گلے خوا دا اوس تفریعات ذکر کی پدې مخ کې شرطونه باندې چې ذکر شو چې ګور په انفاق فی سبیل الله کې دا شرطونه دي کنه ها اول دا او چې من او عزام کوي فذ رضی او دین ځان ساتي بل دا او چې ریا کوي بل دا او چې پاک مال خرج کوي رضینا او اول کې ویلو چې ګورې د یوینه به الله تاسو له وسو جوړی دې سره وعده کړی دا هرغه خلک چې به وی چیرې زمون خدای یقین نکی خو رضی کې وتا اشاری کوي کنه ها ما تنفقو من خیرن فلانفسکم هغه چې خرج کوي تاسو سمال نو ګورې دا د خپل ځانو لپاره دې فائدہ به تاسو تر راسي نور کلی چې پیدا تاسو تر راسي نو رضی مال مور کړه دا غي سره لګي ته بخپله خوشاله پر رضی مال نو بلې ولي ورکه په لاندې فوس کوم دا غي سره لګي چې رضی مال ځان ساتي ها دویم هم تنفقون الا ابتغاء وجه الله نه به خرج کوي تاسو مگر د پاره طلب د رضا د الله او ریا به پکې نه کوي اخر ازان شو کنه دریان وې ساته زمن او ازان وې ساته نو له قبلي دریم او ماتن بكم ان خير و فيليكم اغا چې هر کې تاسو سمال نشک مکه وای چې ګورې چې وسوبته جوړ شي او کنه ولي باندې جوړي یو فيليكم پورا بازار کولی چې تاسو ته دغه بدلی چې څنګه الله ویلې دي وانتم لا تظلمون تاو سر وزارا کمی نکی گی پاگی وعدی کی چی اللہ سنگا کڑی دخواد داو اس مصرف خی مصارف خیش پکم چیسل شید داو چیزوی نو پی جنے بیزای خرچ نکے کتر دیر مال ورکی کچې مالدارو له ورکی نمځي کیږي الکه پاغي خونه کیا خو د پلاني نوسی دي د نسیم سیټو اته هغه له ورکه داغه ته ځان نږدې کې نه فقراو له ورکه محتاج خلک شته کنه ها طالبان دي نور اجزان او مسکینان دي هدي به مالونه نو هغه چاله به ورکه شي هغه ته اړوجت نه ښا کله بخیر خیرات کین او غټ غټ خلق برابرلی نه نه للفقراء الذين ابتدا وسردا الصدقات حق للفقراء دا خیراتنا او مالنا او نفقات حق د فقراء او دین قبل چا حولی پر دې حق بل ورکه حق للفقراء اوس فقراء کي قران کې دا سوق دي الذين احصروا في سبيل الله دا هغه کسان دي چې باندې کړی شوی د الله په لار کې چې ټول وایي چې معنات نه علم دي علم کوي علم کوي نو پاره کې باندې شوی دي کنه د سنا د کار کسب نه ځل کار خو نه کوي چې موږ مزدورې کوي ځان له موږ علم کوي او سترو فی سبیل الله دا څه ځم معنا امام ابو یوسف هم کړی وا چې مون قطع الغزات فی سبیل هغه مجاهدین دي چې وسله وسره نشته د جهاد سامان وسره نشته هغه وزن له وسه دوری کوي که غزا جهاد وکړي اغیر ورکی چیزان لپی سامان و اخلی دغی تم احترو فی سبیل اللہ ویلشی دغا سوی اغا سلی پاکی امرات دے چی داخلی اکرا منظوری وشوا او حج لبزی لیکن دا سی بیماری پیرا لا پکور کی چی اغار ستی نو لگی دا پاسپتال کی دغا ورکی چی دی پوس لار را شکنا دی وزدان لکسب کی کار بکی نو احسرو فی سبیل اللہ کی زمراد لا استطیعونا ضربن فی الارضین دے معنی اکڑا چی سنگ بن شوی دی وی طاقت نلری دکسب کولو پزمکا کی دکار کولو پزمکا کی زکا چی فراغت وطنشت دے تا بواج زکڑی رو خلقوی شلګټ وینو وړاند وینو څنګه به کسب نشي کول نه خروغ دی او فراغت وته نشته کنه په علم کې مصروف دی په جهاد کې مصروف دی فارغ نه دی هغه ځکه ځان له کسب او کار او ګټه نشي کولې کنه یحسبهم الجاهل واغنیا اسو کې پیژنې هم نه غره څنګه دا څه خوندي کنه گمان کئی پدی بانده نا خبر خلق و چدا خو مالدار دی پدی خو زکاة نکی گی دا ولی من التعفف زکا چی اغیر دیر زان ساتی من التعفف دیر زان ساتی خلقوی زکا چی جامعی سپین سپین اون دی چدا سی مالدار خلق نشو رزکا دی پی گمان کئی چدا مالدار دی کنا قرآن پا خپلا تفسیر کرده ده چه دا اولی امینت تاب سوال نکی کنا زکا نبی علیہ السلام ایچ من کان لہو اوقیتن ارست را دی نگور دی که طالبان اغم راد دی چه اغای شاعت والی اولی پدې ایسو ګمان نه کوي چې دا غریبان دي څنګه کسو کول راشي او پیسې ول ورکي ته زمره ځان ساتي ویره په مان کې ها عمل نکلي نه پیسې راځي وي کړه زه مداده کسو کې خیرات لبوزي ته جمعې شپې دی ویره بس مونږه ورته نه کې ها وی کړه ها یا که څوک ولا سراوړي دلته هم نخري اخلاق زکوي چې دا خو مالدار دي دی خو نه دا چا څه شیخ لري نه دا چا څه غواړي او عجیب اخلاق دي وې د دې یریږي کنا زکه معاشره ټوله خراب ده چې بچا ما خامې کړی یا جمع کړی یا دا کړی من التعفف دا غه خلق دي دې ځان ساتي ها سوال پیدا شو چې خلق وایي چې دا مالدار دي نو هغه خول نه ورکی کنه ځل وسوک ورکی نو الله حق پرستوي چې تعارفهم بسیمام ک نور څوک نه پیجن انتی خو پیجن ته ول ورک کړه ته خو پیجن دي لرا په دې خپل نه خو نشانو سره چې ری په علم کې مصروف دي کتابونه ور سره دي او کاپی ور سره ده بال پین ور سره دي دا طالب علم علامی دی کنا دا زنخ نشانی دی کنا نو پدی پی جن دیشی که خلقوی چه مونگای نپی ولی نپی جن تعریف هم بسی بعد باکی داویلی چه لکا داگی دا شکل نمعلومی گی چه و تاو گور انتوی چه دیخو دو جو دوڑای ندخوڑ لی شنڈی وچی دیو استرگی دغت پریوتی دیو بیسی ما هم داوی نا قرآن پخپلوی چا علامه دادا چلا اسألون الناس الحابا دی سوال نکی دا خلقنا بی ضرورتا دا مطلب ضرورت چی خو خیر بیا سوال خده پیغمبر ویلیو دادا که چا من کان لو اوقیتن چا سرچ یو سلویخ روپیی کنا و سلویخ دراهم یادی چې دا روپې زمونږه تیر شراجه ما کې نو یو درهم به څنګه جوړ شي جذور او سرئی ثم سأل ابیا دے سوال کی لا سینے ولے رویلی چف هو الحاف نو دا په الحافا کې راغ دا دې به ضرورت سوال کوي نو زه په ګناګاری ښا دا نه چې مونږ ته وی چې مور کوي ولا نه مونږ بور کوي ولا خو سوال کوي نور چې ګناګاری نه هغه په ګناګاری ښا اخ وسایلین قران ویلی او زغه مطلق تعریفوم به سی او ما تنفقو من خیر نه چې خرج کوي تاسو سوال فین اللہ بی علیم ایخنان اللہ پاگی باندی خپوئی گی اگی پا حقیقت باندی دا اس تعمیم کئی عورت کئی پجاہلیت باندی چی اگی بخیرات کونو دا جمعی شپیل بیراوستو دا جمعی روزل بیراوستو یا بید گل پروز باندی اکثر کوئی داون دیرا برکتی گون تی روز دخوایا الله وی چې نه په مالی عبادت کې دروازې د شپې تخصیص نشته ها د دې وخت نشته هر وخت هغه کسان چې خرج کوي مالونه خپل بل لیل او نهار یک شپه یو کورځي ټول اوقات سر و علانیه په هر حال کې په هر حال کې په هر وخت کې او په هر حال کې که کار یو کپټي فلو مجروم عند ربهم دید پارا جروع وزدید اخبر لفظران ولا خوف علیم نبیر پذیبان دی پراتلن کی وقت کی ولا هم یحزنون انا بذی غم جنشیم روح المانی و مجدہ سے چه المراض بسر والعنانیت جميع الاحوال بار حالت کی خواه او بیاوی وقدم اللیل علی النهار لیل یا مخکی کو پا نهار باندی او سر یا مخکی کو پا علانیه باندی تاوی لیل ایزانی بی مزیت الاخفای علی الاسار جدا پت ورکول دیر بہتر دی خواه ذکالتا ہے کہ لیل مقدم کو شپا پتا ہی کنا خواه عدلتا ہے سرن مقدم کو نویدہ تعلیم دے حدیث اشارت النس وی چاپٹ ورکول ډیر بہتر دی خواه دیر پیدی دی پکی خواه سرن علانیتن صفات تی موصوب بسر دے انفاقن سرن انفاقن علانیتن وسرت کئی بخلاو باند آخری بخلاو باندے اگر بخلا چیغی ست کئی نورکل نکی دا اللہ پنم اکو ورکی نو علی ورکی چی عوض پی اخلی نزلت داغی سلور عذابون بیانی خوا دی سورہ بقرہ کی خوا او دا سنگل سود دے بس او ڈبل برستو بیا سورہ علی عمران کی رازی اللذین آکسان یا کلون الربا چی اخلی مال دا سود یا خزون مانا دا تش خوراک ندے چکنے خوراک مکہ و آخر دک جامعی پی اخلی لوخی لرگی پی اخلی نا یا خزون و اخلی مال دا سود دنیا کی لا یقومونا الا کما یقوم الذی معنی او زادہ نبا پاسی پا قیامت کی دا قبروننا مگر پشاند پاسی دو زاغ سڑی چلی ونیم دے با قیامت کی لی ونیم ادویم معنی دا کی چیز لا یقومونا مراد دنیا جون دے لا یعیشونا فی الدنیا الا که عیش المجنون سوتخور سره وی لیوانی ښا دنیا کې به ژوند د لیوانوي ښا دا ځای معنا و ښا نبه پاسي مګر پشان د پاسي زولا غسړی تخبتو شیطانو چګډ وټکړی ذلرا پیریانو من المسود کې ناستونا او دراتلونا او دننوتونا دی که رال عرص خواه سو کوئی پیران پی ناستی سو کوئی پیران پکی ننوتی دی دا من المست دا طولو نا تعبیر دی او صاحب دا بحروی ابو حیان چوزی فیل الشیطانی شیطان څوک لیونی کول شي تهبته شیطان وی ذا علی زعامات العرب دا عرب دا یو ډیر غلط رواجونه او رسمونه نظام داغي یو غلط نظریه واخه نظریه وته چاغي ویلو چې دا ان شیطان یسرع الانسان ته انسان چې را پریوزیو جټکاو خوري وی دا په پیریانو را پری باسو من که اغیی نئی دا مرضی اکثر خدا خوراغلیو کنا چه نبی علیہ السلام ایلیو چه دا شیطان دا بدا پا بدن دا انسان که دا سگردی لکه دوی نی پشانتی تا سی ڈاکٹر گولی نشتا دنیا کی خوا فل سبجیکس ٹول دا نچه دی چرت دیو دا دغا ام بی بی ایس دی نو دی بلکو دا هر مرد پا دیوینا که دا دیر محارت تی خواه دیوینا نده معلومی چوی پا دی انسان بانده خو جت کرا روانه دا نو دیو سرا اخپل زانو شریک کی خواه عرص چکی پا دی ماهو والسا سرو کی پا دولا سرو کی نو دا پا کی دخلی طول کار دا نده سبکه د انسان خپل بیماری ده هغه بیماری دې پیژنې کنه ښا چورګه چې زوالې او دا ور کومه نو خبره کامل شي ښا لغه پکې پاتې نو دیو سره امدادو کی ښا یتحبتو شیطان من الوس دا خو عامه خبره ده او خاصه خبره چې هغه کې ورو اشکال نه نو هغه و چې عبد الله بن اسود کور تراغه خپل اهل ته پغاړه باندې تار ولیدو میداس دي میدادا ده کې یو بډای راځي ډیر خخ زده ده او چې زمونږ تبه یا سوی نه مونږ لته به وتړي خو دا هغه وخت نه راغلی عبد الله بن مسعود لاس کو او تارې ته نو شلو وی مونږ خدای د دینه پیغام کړی یو ها اغن الله اغنان الله الله موږ د دین پیغام کړی دا موږ نه پوي ځو نه ځو نه واکول هغه ته نه تعرش لوخه ادي هغه سره لګیا دي وینا دا شته دي راغي وته وي پیټیک نه وي ګور چې کله موږ دا واچو نو بیا هغه ته بلری شي دا لګنه ها دا وسوم د ډیرو مشرکانو دا عقیده ده ها چریف توحید په دې تباکړې دې چې وکار پکېږي وګورو ته لر شیطان ناکار حرب ده ها ډیر غټه حرب ده چې ته تبوسو کې نوې کار پکېږي نو یې کار خو پارس کېږي دا ټول خلق حرام نه خوري سودونه هغه روغ مړتي خدا سي دي چې اسی سخي ګرځي کار خو پارس کېږي دا دلیل دی یو خبره د جواز چګنه شرک زکه جائز شو چې کار پکېږي دې ځوانو کار پېوم کېږي بګوان ته ودري اکار سمشي هغه ته وي اذا چللې چې دې شیطان د الله د امتحان لپاره په بنده دومره وس ورکړې چې په دې وینه کې چلیږي ریکله دې رګونی سي نو بس هغه بنده تړتا کیږي چوي وي مړ شو ماو ادی کې د بندیانو او سره مرګ لريشي الوی او چته وای ا اداوی د هسپتال شې نه څنګه کوچته کې او وی سي په خاص هسپتال نکم دیو نو وی سي او درګا تا او زیارت تا وی تا نو چې څنګه او سي نو شیطان تل صبح سين دی را پاسي يرو تک پور چو بواله ا ندی نور مکلکشي ای پنج پیریان خو نمانی گورو تو روغ موت نشو آوی اولی اولی اللہ کرامت ور کرده دیگا اگو تا داوی نو داگا زان نخبر دا داگی که شیطان بیا چکب تاجت نی انا دا گوری چی مرض راگی کرانا بس ورن نوزی او دا کار کی دا دید پارا چی شرکو کی نو دے خوش آلش یہ تا حبتو شیطانو من الوسط او خلقو پیریان بدنام کړي پیران پیرالا پیریان تلالا سلورتا ندی او صبح کی مسلمانان اسو اندوان دی او صورت یاسینی وی یا رخو مسلمانان چری داسی نکی پیریانو کی خواه اگه چری مونگ داسی کو چی چاکی ننوزو یا دا چا دا پاس اکینو چی دا کرسای دا مونگ خو چری داسی نکی دادا چی کم شیطانان دی دیدا چل کئی خواه من المس اس اللہ و ایدہ سزا میں اولی ورکڑا پا آخرت کے چی عقل میں اولی ورکڑا زکر جد دنیا کی خبر اکڑی و اولتا خبر خواه ذالک بینهم قالو دا عذاب اول پا قیامت کے زکر چیزی باوی دنیا کے انما البیع مثل الربان چی دا تجارت خم دا سدے لکا سدو دمرا پزد کراغلیو دا سنوی چی دا سود خوم تجارت تکنا نا اگا خو لکوٹی دا دینا سما خبرو دا خو بالکل مطلب دارے چی کدا تجارت حرامی نو حرام دیشی سود دینا حرامی گی زکا تجارت چی دی دا اعلا دے پا حرمت کی او سود خودو رشے ندے نویلیو چی دا تجارت پشان دا سود دین دے دا قیاس کڑیو خوا الٹا کار کڑیو حلالو تے حلالی دا حرامو سرمر گری کریو خوا او گورا سمرا غلط خبری اکڑو لی وحل اللہ البیع وحرم الربا اللہ خو سود تجارت حلال کڑی دے روا کڑی دے و حرام کڑی دے سودو او دے دوار یو شان تی کئی دا بالکل دا اللہ دا خبری عکس کی او رد کی کا نخوا اللہ اور داغی سزا ورکڑا چا کلی ولا فاسد کو دا لنبی عذاب دا سود خور پا قیامت کی خواہ اگر دی دے کہ مرد تی سوک دی دینا مفسرین ہوئی انہم المستحلون دا اغا خلق دے یاد ساتے خواہ چو سوکو تاوئی شردہ سود خود ارگو نا دے اور د استاد ویلو د جمعې پر ورځ باندې چې دا سودی او روپې یو خړنو توبه توبه دومره ناغسوي ويرورا دا څوک دي چې هغه تاوان کوي او زیان کوي زیان یې څوک نه کوي دا ټول خلق چې سار پاسې نه پسود پسې ګرځي دقه مستحیل لخه د سودوم کې جایز مو ته وي نه دي ته کافر وي کنه دا عذابونه ځکه ډیر سخت دي ها فمن جاء موعظه من ربه واسوک چراور سدت आवाज د طرفه د خپل ربنا وعظ منی ته وي چې مکو نه هي ته وي فنتها نو خو خيار توبه وستا چې ما څه پتو بیا ونه کو فلو ما سلف بد د دې پارا غمالی چې قرض ورکړی دی او بندل هغه به تن راواخلی چیروره بس مال خپل مال راکا او زه خو خبر نه ما سود حرام دی داسې حرام دی چې داسې ډوبل شي حرام هغه به تن راواخلی تر سره کار دی ها وامرو ال الله او دا سوال پیدا شو چې دا لاس کاله چې کړه دا غي وسه چل کی وی بس اگر اللہ تا حوالہ دینا اگر که مونگ سنشوئے لکھا یو دا معنی دا فیصلہ دا دا مخ کی سود دا مخ کی عمل اگر اللہ تا حوالہ دا که عفو تا کئیو که صدا ولور کئی دا یو معنی دا دیم معنی اولی خلق چی خبر جی چی رب لانی خود سود پری خود تو بے ویستا نبل وتوی یورګته چې امیا شونه پته به ولګي ورګه چې یو کال شونه پته به ولګي ها دا وی ما دا خلق مونږ ته معلوم دی وی ها نو جواب کوي چې امرو ال الله پر ازلن کی وخت کې زده حال الله ته معلوم دی چې دې په دې توبه باندې ټینګ شي او کنه تاسو سره سکار دی یسړو پرې دی زدارسو اللہ تا دی بسو دریم مانا فامروی لاللہ نا رد پا داغی سری بانده چه حل چه نمال بیع مثل الربا اللہ پا زبان دی رد کی چه دا دین ستا دی چه توی چه دا حلال دن دا باهم حلالی دا دین فیصلہ اللہ تا دا وامرو الاللہ خواه دا اختیارات اللہ سر دی بس سود حرام کرده دی و تجارت حلال کرده دی ستا پا دی کسی اختیار دی وامرو الاللہ اما نا دا سوک چه بیارا گردی حکم واوری دو ابیا بیا سود کئی سرد چنپو و خدا اللہ معاف کئی کنا اولائی کا صحاب النار دغا جہنم یان دی ام بیا خالدون دی و پا جہنم کیا میشئی دا ٹول دو سودخور حال لکھا دے والدویم عذاب بیان کا اخروی اغاو مخروی ہو اغاو دا قبر دا وقت ہو اداو مخروی دے اصحاب النار ام بیا خالدون کا و دې کې معتزله خوشاله شوې دي چې ګوروته موږ وایو چې ګناه څوک نو جنت ته نشي تللی او ټول عمر په جهنم کې وګوره څوک خو یو ګناه دې کړه او الله وایي چې هم فيها خالدون ډېر خوشاله شو موږ وایو چې ما خوشاله یې دا څومره چې دې کې قرآن بیان کوي دا د هغه چا دی چې څوک ته حلال وي ته پوسته وکا او هم تعالی دا جواب درکوي چه دا تاوان سوک کئی دا نسو سود دے او چه حلال و تووی نو دا کافر شو او دا غد پار جہنم ہمیشہ دے دا تی مراد نگور ادریم عذاب دا دنیاوی عذاب دے رست دوان عذابو نا دنیاوی دی خوا یمحق اللہ والربان ختمی اللہ مال دا سود ویرب الصدقات او زیاتی مال خیر خیرات اغیل برکات ورکی اغیل زیاتی خپل ځان سره او مال لسود که هر سمره ډیری خو دا سره بلا جوانده ای او ارسو با ختم شی یا با دقا سی ناس دی یا با حق اللہ و ربا دکا منگولی دا اکثر سود خورو چی چاله مالون ورکلی که نا ناغیو تا دواگانی کئی نور کوي ولا ا دې یدا سي تاسو تخور یدا سي چې زه زوګ نه یې کنه څوک یې نه کنه نو دې بیا دې چانه مال غس تیار یو لذي وي خپل کار کاوي مال خوخه کې خپل ځان دې خوخه دې دا وخره شي کنه خلق ته په مالونو باندې کلک شي ا دې جذقه صفات شي او یرب الصدقات والله لا يحب كل كفار اسيم الله نخوخی هر اغا چال ران چه کفر ترسی دلیزه که سود تجایز وائی نو کفار شو دیر لوی کافر ہوتا او گنانگار دے که حرام وطنوی و بس دانتی نشی سبرو لینو اسیم شنو اسیم خان شنو اللہ وی نمی دے خوخ یومی ندے خوخ و دی مقابل کی بشارت ورکیخ مومنانو تا چیره ټول سود خوار دي چرتا یو پاکی سم نشتا اللہ وی ولی نشتا ان اللذین آمنوا وعملوا الصالحات بشکا کسان چیمانی مراور دی عملو نوم کینے کو دحرام و نزان ساتی وقام الصلاة واتو الزکاة فبندی کئی فبدنی عبادتنو باندی پینز وقت من او اداکی زکاة مالی عبادت لهم اجرهم عند ربهم خاص دزيد پر اجر دزيد د خپل رب سره ولا خوف عليهم نو ير په دی باندې ولا هم يحزنون انا بذي چر غم جن شي او دا خو بالکل کامیاب خلق دی ګورو تا اخري ذکر کوي عذاب او ترغيب ولا ور کوي چې پسې کا کنا تر کومه وسوت کوي یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ای ایمان والو تلان یرو کہ داو ته ترغیب دې کنا او چې ګور ایمان هغه ته وی چې خدای نه یریږي نو بس چې تقوا دې چې ازل کې راشي هغه بیا ارسب توبه باسي درسنه کړه او پرې دې هغه مال چې پاکی پاتې شوی دی د سود نه کوم خلق لا چې تاسو مال ورکړی دی او قرض سود په خاطر لري هغه سود و تپری دی ما بقیا او صرف خپل مال ته واخلې ان کنتم مؤمنین زکا ان په معنا د اس سره دی ها زکا چې تاسو خو مؤمنان یې دا یا دی چې لکه حلال وته نه وي ودورو چې سودی کاونو الله یې پرې دی درو ما بقیا نو ما بقیا نمرات هغه مال لې چې هغه سود په خاطرلو الله یې پرې دی ته ما دادا چې یو قسم سودی یې خو پرې خو لکه پیسې به ورکول چاله د میاش کې به په سود راغست نو هغه کار خو پرې خو چې بس توبه وکړل سود نه نو بلکار شورو کو بلکار شورو کو هغه دار داسې کاروبار شورو کو چې هغه ټول سود دی هغه د سود نه خالی نه سو کاروبار شورو کو او پاره کې بغیر د عوض نه د مال د لاس تر راځي دغه فرض قضا کار شورو کو چې دا سوته وي دي خلق لوټو نه ماتې او دا مات راکا دا والے ما او یا زړی والے او نوی راکا نغی بګیزان له لسو شلو دا اخلي کنه الله وی دا د سوکلو دا هم د سود طریقه دا نو ما بقیه ټولی طریقې د سود پریدا یو خو دې پری خو دا نور یې پریدا کنه من الربا زګی تاسو مؤمنان یې فلم تفعلوا کنه پریدا فأذنوا بحرب من الله ورسوله معنا پوشه تیار شه یو عظیم جنگ تا چاگه با دا اللہ طرف نیو دا پیغمبر دا طرف نبی دا اخروی عذاب دے بحرب من الله ورسوله دنیا کے وطا اعلانو کو چتا خود اللہ دشمنی او دشمن سره خلق جنگ کوي الله وتا سره جنگ کوي قیامت کې زکه ابن کثیر لیکلیو ابن عباس رضی الله یقال لآکل الربا قیامت کې واسط خور ته ویل شي چې خذ صلاحك للحرب وصل رواه کنا ته تشرالي جنگ لږ څوک دین واغ تشزي وصل رواه نن زما اوستا جنگ دی کنه ها خو صلاحک للحرب دی وجنه فقها دینه معلومه ای کنه ها داغي فکر دا کوي ها چې ظاهر کیس نشته دی او دې ته معلومه کړی دا چې اسلامي بادشاہی وی پر پابندی کنه یو سره دی هغه سود کوي رضی و تاوی چی دا مکاو پریدان نصیت تارسی و تاو کرو اوغا نصف پریگی اوغا داسی چی لکه یو قوم ور سری اوغی پی کلکو لاری تینا نا دتا بسوک سووی ای بادشاہ لپکار دی چی لحکر اولیگی اوغی سر جهادو کی زکا اللہ و تویلی چی بی حرب من اللہ و رسولیه دا دی لفظ نا معلومه شو کنه ها چو هوی سوتخور سره خو بجنګ کیږي دغه حرب دی الا الله و رسول او دا په سری ذکر کوي چې واز دانا فيه دلیل علی ان من کفر بشریعه واحده من شرایع الاسلام که سودی قبل سو یار سچی و یو سره بالکل چورلټ انکار وکي نو کان کافرن دی بداسې کافری چې کما لو کفر به جميع شرایع الاسلام لکه ځکه چې ټول شریعت نه انکار کړی دا مطلب ته شریعت دیو حکم نه انکار ده ټول شریعت نه انکار ده او بکر جساسو می چلم یفعلوا ما امروا کذین کی ذاکر فهم محاربون للہ ورسولہ چې قران زې په ځای وایي کنه چې نماجد او الذين يحاربون الله ورسوله سزا دا غي خلقو چې جنگ کې الله پیغمبر سره نازادي کنه ها وان تبتم کتا توبه ويستا ذي سودنا فلكم رؤوس اموالكم سوز پاره بخپل اصلي مالونه تاسو یې چې تاسو ول ورکړي دي هغه ته ناراواخله چې موږ زغ خپل مال راکا او سود پیناخله اصلي مالونه تاسو ته لا تظلمون تاسو به ظلم نه کوي چې سود پیاخله ولا تظلمون تاسو سره به ظلم نه شي کېږي چې یادنه خپل مال ټول منه کی چې در کوم او یادنه لګو منه کی کله سر په منه کی نه ظلم ده ها نہ ټول بدر کی چې تاسو مرمالو دا پکې نه ښه اوس په دې باندې سوال لې چې قتال فی سبیل الله معلوم دی قتال یو د مشرکانو سره دی هغه قتال بل د یهودیانو سره دی هغه معلوم دی دا کوم قتال لې چې دا د حربیانو سره جنگ کوي وی دا دو قسمه دی دا هر سودخوار دو قسمه دی یو غدی چاگیم بلکل نمانو چی سود حرام دی دا چاوی چی حرام دی انکار کئی دا حرمت نا نوی دی سلی تا مرتد و یا مرتد سر جهاد کئی دی چی کنا یو باگی جهاد دا مرتد دینو دی کنا دی پاگی کی رال او ساگ دی چاگیوی نا حلال و تنوایو حرام و ارتوایو واس نیشو پری خودینو نو دیتا باغیانوی او جهاد باغیانو سرکی کنه سوری حجورات کی براشی نو دا قتال دی سر دا سده لکه قتال دا مرتدینو سر او یا دا سده لکه قتال دا بغاتو سر خوا دا خارج نئی دا اسلام اس قرآن ترغیب ورکی وین کان ذو عسرتن کاغه سره چتاول مال ورکړیو او سغه سره نشتا داسې څنګه دسته او غریب دی او ناچار چې څه شی وسره فنظرتن الیامه سره تاسو له بکار دي چې انتظار وکړئ دا مالدارې ته اوس خیر دی صبر ورته وکړه لکه مثال خو دې قرض شکن تا قرض ورکړې دي او سغه سره نشتا انتظار وکړه چې کله هغه مالدار شي نو دربه کی ابن کثیر وی توبه د دې څومره مقام دی ګوره چې نبی صلی الله علیه وسلم چې من انذر معسرا من انذر معسرا چا چې دغه سي غریب تا او تنگ دستا چې قرض ولا ورکړیو هغه ته انتظار وکړه ارسمره چی نوې هر روز بالله دل سمره ثواب ورکي زمره لکه زه چې دا مال خیرات کړی لکه یو لک روپیا ولا ورکړی وي ا دې وتا صبر کوي انتظار کوي نوې هر روز دې یو لک روپیا خیرات کوي توبه دا څه غوړې سوق نشته ها فلهو بكل يوم صدقه هر روز دې صدقه ده ها اړو اخلي دي ته نه ها فنظرته لا مه سره عليكم نظره تاسو باندې انتظار کول د مال دارې ته الله رب العزت وی چې یو بل خبره نه زنه ده خوخه ترقی کوي کنه ها په ثوابونو کې دغه و دین اړیر ثواب وي وان تصدقوا خير لكم تاسو کې چې معافي وته او کې بخنه وته او کې چدا لاک روپے ستا شویزه نن به بچول سواخ له اختر روان دي وان تصدقو لا هو ډیره بهتر ده او په دنیا او الاخره دا وی خازن وی لنا په تصدق وی په دې خیرات کولو کې ګور اسناء الجمیل په دنیا خلق په دې په صفاتونو نه مړیږي شرف دیر خی و سرو تاسو هیڅ نه ذکرې ښه او اسبه تاسو دوا کوي چې خدای زسر زاسې خو کی ښه اتا اتا با نپیجنی نسو اوغی با لگیای ناس بای اوی با چیر خبری لانی خو تا پیسی او بخلی کن یا دیر خساره دیر چه دو بس امرا ثواب کی گئی نوی دا خلق چیزی سپتو نکی دا لگا دا او الثواب الجزیل فی العقبا او ثواب چیتا تا ملاوی کی پاخرت کیا خو دیر لوی شیر اللہ وی کدا سی دوکلو دا بڑی رخی ان کنتم تعلمون کبوئی گئی تاسو دتی پا درجہ و مرتبہ واتقو یومن ترجعون فی اللہ تا گورا اخیرت و تیادی او یری گئی دا سخت دا غروزینا چو اپس بکلی شی پاگی کہ اللہ تا دا محشر نوال تا دی کنا دا اللہ عدالت تا و فیصلی تا و پیش کی گی نو اگر وقت یادہ کا او دا سو سما توفا کل نفس ما کسبت بیاو پرور کری شیار نفس تا آغا عمل چکڑے دے وهم لا یظلمون دی سر با ظلمان زیادتین شکے دے دا آخری درین باب دے و دے کہ صرف دمال معاملات دا ذکر کی امور انتظامیہ بیانی تا یا ایو الذین آمنوا ایمانوا لو اذا تداینتم بدین کله چتا سو معامله کوي د قرض الی اجل مسمن شرطونه واوره کنا یو خو باندې ته معلومه ای دا د معاملات قرض ده چې څه تجارت او خرڅول او استلې کول نغې کې قرض راځي کنا ها دو قسم ای یو تا قرض وی خاص ده نم ده اگا آگا ده چه مال دی واغستو را دی وڑو اپیسی نوی و تا دیوی چه دا قرض شوی در کم بیدلا یا میاش پسوز لیکن وقت با تا بلکل معلومه چه پا پیلا تاریخ دو اپریل بان دیا داس با تاو کرد میاش با تاو خی تاریخ با تاو خی علاج علم مسمن دا پکی ورخا نو دیتا قرض ہوئی ادویم قسم آگا دا دی ولٹا چی پیسی دی ورکلی یو سلویخ در روپے دی ورکلی نن او تا دیوی چی کل غنم راو رسی کنا نمال با دی سلویخ تو درو غنم راکے نرخ دا سر دا وسن کوم چی بیا جگڑا نی پزر روپے من بھئی سلویخ من اب مال را کی بھئی نو پیسی ور کی اغنم بکل را رسی کنا دیتا سلم وی سلم ادی که دیر شرطو نا فقہاو ذکر کری دی چی اغا روز با وقت با معلومی اغا روز اغا زیبا متخیی چیز پلانی دی پا دیتی رکی گوری خوا نم با تو آخر بھئی او اغا طول با تا هم معلومی چو پا دی کانو بانده صحابه پاسی رونو نا پا کلوگانو بانده خا دا خو پا دی کی شرطو نشو پا اغا غنمو کس شرطو نا چو کم غنم برا که نمونو باتا اغلی چو مالا مصری پاک را که امالا با از غنمو دیر نمونو دی کنه خا اگه با تو آخلی خواه نو داگه شرطونو بانده پا ناگه که دیتا سلم و اینو مقرس چه خود داره چه دا قرس پا مقابله که دی دیتوارو که لیکل لازم دی خام خواه لیکل و خام خواهی خواه اگه نیتی مقرر شوی پوری پورا دی بانده خود دیر لی اشکال لکنه چو سوکلی کل کئی نا ٹولگو نانگار شو تاو چری لکل کلی دی بلتاوی تا لکل کلی چری ماخوی نزی کلی باز نا شکر دی چی دا حکم واجیبی نده خوا دا استحبابی دی دا دیر اولادا تکا قرآن جسو مرزوط ذکر کلی نا ٹولی ہے دا دی دا دنیا آغا مسلحتو نا ذکر کلی چی دی که بدا چلی چستاسو بیری گی نا دی کې بدا چلی استاوی اور سره جګړه نه پیدا کی دا ټول دنیاي فیضی دی کنه ولیکن د ثواب او د عذاب خبره پکې نشتا څنګه به زاوی وای ولو امر اللتی فی هذه الايه للاستحباب عند اکثر الائمه نو دا فکتبو ولیکه دې معاملې لران لیکل امر دې خو لیکن استحبابي دی ښا په اولا باندې حمل لیکا ښا زو خدا شو درې ماغه دي چې لاس په لاسي پیسې والے او سامان راکا هغه کې هیڅ اجازه نشته لیکلو تا او نو دا تا وی سلورم پکې اومشته ده هغه کومه بایه ده هغه بایه ده هوا په هوا ده نبی صلی الله علیه وسلم نه کړو نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ان به الکالی بالکالی منه کړو چې هوا په هوا مخر سوې دا څنګه بایه ده دا داسې بایه چې دلته ته یو تن ته وې چیرا استاغا گڑای میں خوخد آغا را لراکا نوی آخو پلانی وڑی دا کلی تا دا آغا پلاستا خیر دا بس رای گڑای تینو آغاستا آغاوی چی پیسی راکا تو تای چی پیسی خوالتا تور ڈیری کی عمر گره اغسر دی پو نو گڑای پزشتا نو پیسی پزشتا نو سخر سای دیتا باید هوا په هوا سره د دې نه معنا کړی واخه دا ستري وړ نور جایز دي دا سلورم پکې ناجایز دي ښا دا سی بم خلق کین نه ښا ولی یکتب بینکم کاتب بالعدل لیکل دیو کی استا سومینس کی یو لیکون کې بابو منشی بالعدل په انصاف سره مداري کوئی دي کې باغه سړی ضروری چا ویږي دین خبري ها الکاتب عالما بالشروط تدوارو نه ها هو للمتداينين بتخير الكاتب ها تدوارو طرف نه با دې دوارو طرف ته ګوري انصاف بکي الیکل بکي ولا يأب كاتب انکار دین کوي لیکون کې ان یکتبا ذلی کلونا تکا دیر دلائی او کاتب داسی چی اغتم گناہ نی تو توی راشد ما ملکو داولی کا اگڑے تو گوری وی ازیری را نخ وقت نشتا دے مڑا تو پزور راٹین گئے ناغت عوضر دے نور خیر دے بس پریئے دے بل براشی اغه تاسو درځه ها بلته دی आवाज وکړه هغه ته نور عذر نو خو دی وی چیرورا دا خو له کاته ده زه خو اسینه لیکم ما له بوس په دې زبان یو 1500 روپیا راکې وای واخله سړیا خیر دې دا جایز دی سدین نه دی چې ځای دیو جن انکار کین رضای که کنخا او که داسی ام نکوی بیاو پی خام خواد بردستی کی خوا ولی کما علم اللہ ولی اکتب گورا پیسی دی پی ناخلی گورا خبر دادا عمل دا پختو دے او رون بایگانیو نو سنگ چه اللہ دل تعلیم ورکڑ دے او دن ای پیسن دی اغسطی رضی دی ام پی ناخلی ولی کل دیو کی کنن دا سکران کار دی فلی اکتب دا غسی دیلے که سورہ قصص کی براشی چه احسن کما احسن اللہ علیک یا بندہ احسان کوا خلق سرا سن چه اللہ تا سر احسان کرده تالے علم در کرده تالے لکل در کرده او تعلیم در کرده اسی درہ ندی اغسطی نتیم دا غسی خلق خدمت کوا اللہ بدل اجر در کئی کنا اخیر دکا اخلی پی نواخلہ خو انکار مکو کنا خیر پدې غسل جایز دي ها وليملل الذي عليه الحق او بیان بکی اغا سره چی پا اغا بانده قرض دیں اغا پخپلوی چی اولی کا زمانم او سر اولی کا چی ما دا دی پلانی نا دا غواغستو یو بوره ایو ٹیم گوڑی او یو نازو باغستو او دا دو پا ما بانده دو زر روپه قرض شو اولی کا اولی کا اولی پخپلو بیان که علی الحق چې بچا قرض ولي اتق الله رب پدې کې زم زه غوړې د الله نه یره کوي او دې کې د الله نه چې رب زده ده ولي کله ځاسې او دکاندار جز چې تا شال شبړ سړی او په 16 15 نه پويږي او دې هغه سره چې علاقه دې لګیا دې چې لیکو 1500 لیکو ګورو ظلم و سره کوي د بیا خلکو ته کاغذ خي ناغي کې بلی کلی 1500 کنه او سودا د 2000 کړي دا او دې یریږي د الله نه چې رب زده ده ولا يبخس من شيء هذا کمې دې نه کوي په دې کې زرم ها من کان الذي عليه الحق کچري وي هغه سره چې په باندې قرض دي او بیان کینو بیان نشی کولے ولی صفیحاً بیوقف تے بازی بکی ایزا سکن خوا چیاغت ریش لیش پیتر نپی جانے بس اگر سو کی سودان لیکنو پا کاغذ والے لیکن اذا دکاندار لور کے سامان بطر آوڑے صفیح پکشتے کنا تھا دا اگر صفیح ندے چی وقت تیر شو دا دنیا صفیح دے خوا او ضعیفاً یا کمزوری ډیر او چې خبرې هم نشي کولې اګه کین نو اسړې په نه پوي چې رد په جواب نه پوي کوم غاخونه نشته او په خبرې نه پوي دومره کمزورې او ضعیف او لا استطيعو ان يملا یا طاقت نه لري چې بیان وکيم ولي اب کم دې کنه چاڑا دے خبری نشی کولو لیستو ایم اللہ دا یو عذر دے خوا دو امدادے چنا خبری کولشی و جبو لبلن وردی بس پخپل جوا پوئی گئے پو بلن ادی خلی کل پداغا کی پا قومی جبا کی کئی اگر تو پدی نپوئی گا بس خو مجبور دی نو مجبوری چې پارا طریقی سر رئی خواه امام راضی وی صغیرن نام پا گئی چه وڑو کئی کن صفی اغتام وی مجنونن لیوانی کن او شیخ الخارف ابت دا سی بڑای چه بلکل خلاب اٹو سن پوئی گی نکن او یا اللذین فقدوا العقل بالکلیت دا ټول نشی کول چې نه بیا وس چل کیږي چې طاقت نه لري ايوم الله هو چې بیانو کې پخپلا فاليوم للولي بالعدل بیان دیو کې سو کوارث ته په انصاف سره د دې کلو خبره تر دې ځای پورې ښه وګوره حکم استحبابي وو واستشهدوا شهيدين من رجالكم گواهان مراوله یو دو تن از نارینه او استادونه چې دا د قرض معامله کیږي او لیکل کیږي نو دوی ته غواهان مراولې فلم یکونا رجلین کنو موجود دوی ته نسړیم پد تاسې واخو چې دوی ته نه پیدا کیږي فرجلو و امراتانې نو یو سړی او دوی ته نه نه ممن ترزونا دا بداغ چانی چه تازو پی رضای تاستا منظوری کنخا دوارو طرفینو تا منظوری من شوادای دا گواهانو نا اس وجه ذکر کی دا دیچه ومراتانی ولی وی سیو سری پزای باندی دو زنانو وی زکا انت ذل احداهما قیر کی یو دا دی دوارو نا فدو ذکر احداهما الاخرام ریاداش بور کی اواز بلتا او دغه صورت دیر شاد نادر دی چوی که دوارو نا ایر شی دی ایر دو دا مانا نا دقا نسیان نا دام پکی رازی خوا چی گواهی کئی نو آغا یو گواهی کولی شی و آغا پا لنشی کولی سچلی دیر خلقی نا خبرو که دیر فرقی دا سکن نفذو ذکر احداو ملوخرا دا سیم کولی شی چی دا پل داغی صفائیو کی سنجل تحویلیو موسیٰ علیہ السلام چی اللہ ما سر حارون مرگرے کا هو افصح منی لسانا دا جبا دیر صفا دا خوا وکا زمان پا خبر کسو اجمال راشی دیو زمان اظہار صفائی کئی کن اسوک پتو ذکرہ داما نام کئی وضاحت پو کی یواد دی بلی دا پارا ولا یا بشوہ داوین کاردن کئی گواہان اذا ما دعو اگا وقت کئی چیزی را بللشی شہادت و قسم دے یو تا تحمل وی او بل تا ادا وی خوا تحمل سمانا لکه یو سواردات کې دو او خلق لارو اویلی دو دیتا دا تحمل وقت وی خوا ولی طولو شہادت نوٹ کو کنا پکا پکا کاغذ نئے نوٹ کرنے نظر کے خو نوٹ کو کنا خوا دی وقت کی ضرورت نه راځي کو آتا بس دا چې کله قاضی سره خبره پیش شو او هغه وی چې ګوان راولې هغه ته ادا د شهادت وی نه هغه وخت کې بیا دی بوتلې شي ښا هغه وخت کې بیا انکار نه کوي کله چې را بلل شي د پاره د ادا د شهادت انکار دی نه کوي توبه اوسه توبه وز با گواه بوزی خواه که گواه دی بوتن و آبا اخپل دشمنان پریدی اول با دده انتظام کئی ولا تسأمو مستری که گئی انتک تبوهم چولی که دی معاملی لرا صغیرن او کبیرن کده لگو پیسوی او کده دیرو پیسوی ولی کل کوئی اللہی پا دی مستری که گئی خواه الاجلی تا اخپل نیٹی پورین ذالکم دا مسئلہ دی لیکلو او دا گواہ دوارو اقصتو عند اللہ دیرہ دی انصاف دا اللہ پر نزبان دی زکا دیکھ بیا یو سرے دا اللہ پر نزبان گنانگار کے دیکھو نشی بلہ دا دا چی اغویلی دن دا حکم یو مانکا واقوا مولی شہات دیرہ درست دا گواہ تا چی لیکلی نا گواہان غلطی نشی کولے وادنا اللہ تر تابو ڈیرن زیرا چتا تو بشک نکویں چلی کل نئی نخام خواہ جگڑی پیدا کی گی شک پکی دو یو طرف دبل طرف پیدا کی گی وچی کلا لکل یی نبیادانی اللہ تر تابو اللہ تر دام پکشتا دے چکل دا یو حادثی وقت ډیر شوی کنا لس کالا دا پاکی تیر شوی اداغی نفس دا قاضی سره مسئلہ پیش شی او ای گواہان راولے کنا اگا وقت کی لکلوم شوی خوا تو کاغی چی ناس تو نلکل لکلی چی دا دنو مولی کا دارنو مولی کا دنو مولی کا نبیا پکې سچالو شو راضی کنا پکې ولس کاله پس پکې بیا په شیراله حدیث دی یو غواه پکې وی چې زما خو ير دي زما خو بالکل ير دي چې مونږ نه داس ناستو غوايم کړی و هغه وتا کاغذ خو چی داستانوم دي کنا تاسو څه کړی وګورئ داستان نبا دیوی دیوی جن گواہی کئی خواہ کہ دیر نومو نمی خوشتا دے کنا ادھے خپوئی چیز آزما خپل دس خط تے ولی که شکی پیر آگے نبیاو ادھا گور آگا معاملہ وان دا قرض او دا سلام خواہ نبا دی قرض کی لکل امشتاو گواہی امشتاو څومره شرطونه به کې نیټه مقرر ده یو بل قرض دی هغه ته قرض حسنه وي ښه هغه کې هیڅ نشته چې یو سړی یو غریب او ناچارو او ستا پیړو سوځېدو تا ورته ووایي چې دا دېرش زره روپۍ والا زه به روژه به در باندې ښه تېره شي او چې کله د سره وشوې نو ماله به راکړي بس دې کې به ورته نه وخت ښی نه به ورته نور سوی بس دې ته قرض حسنه وایي دې کې هیڅ نشته دی ښه چې کله دا خوښه شي نو در به کېدله مطالبه هم مه کوه خیر دی ښه الا ان تكون تجاره مگر کوي دا معامله داسې تجارت او حاضرتن چې لاس په لاس پیسې والا سامان راکا تدیرونا بینکم اړوی راړوی دې لره په خپل میانځ کې فلیس علیکم جناح نشته تاسو باندې اس ملامتیا د الله طرفنا لا تكتبوها کنلی کې نو ملي کې هغه کې وسول کې او ګران کار دی ته و دکان ته ځو وای و چې لس کیلو چینی راکا بیا و چا پیرا ګوري چې را سوکشته نه نه نه دې کې یو واشیدو اذا تبعیاتم هو دا گواهی په هر حال کې خداخا او نو گواهان ودروي کله چې یو بل سره بیا کوي او ا دکان کې خوارسو ار وخت د درېته نه ولاړي نو خیر دی وته وای چې ورن ما ځن دا سودا وکړه پیسې مور کړې وګور تاسو گواشه ښه پولیس نه چې دی بیا په بل کې لاس وي او یې چې ګنې پیسې اما پسې وړو کې را لیږي دا خلک ها دا لازم نه ده خو ښه خبره ده چې ته وته وای چې دا سودا مونږ وکړه ما وکړه او تاسو ولیدل کنه او دا ته وایم بس واشهدو اذا تبایاتم قران وی گواهان ادروی کله چې بیا کوي یو بل سره ولا یظهر کاتب ولا شهید دو معنی دي که څنګه معلومه شي لا یظهر معنا دا ضرر بنور کی ذالکون کې او نه دا گواه ذی خلق تا دلیکون کې څنګه ضرر ورته چې په لیکلو کې نقصان وکړي هغه وته یو څو دې بل څو لیکین یل کدا خو دې زیاتې وکړه دا رس چلو خو دا سې لیکون کې ضرر دا چې بل څوک پیدا کیږي نه او چې دې لیکل کوي وې زه خو 500 نه کم لیکل نه کومه هغه سره ما حمل نه دا ولي ضرر ورکه دا تم تمره کار دې او نه به گواه ضرر ورکی دیتا زکه چې مخکې گواهی کړی دا او خلی دلی او سوی زنه زما ازن ایم خبر دا خو ضرر دی دا مالکانو تا ضرر ورکول شو اتو ایم دا دی کسی غد مجهول شی لا یدوار را نا خو معنا معلومه دا خوا ضرر بنشی ورکولی لیکن کی تا چه اغا تا وقت نشتا دی اغا تا ضرورت تیو تیرا گیره یوا یا غوی چې مال به سره کې ته وای چې نظر کوم ورکول کنه پولیس ضرر ورکه اوسه او نه غواته به ضرر ورکول شي ولا شهید او مطلب دا دی چې دا ضرر دی کنه چې کورټ ته وځي او کورټ ته څومره کرایې لګي نو هغه غواله پیسې ورکه کنه کرایې ولا ځاړو غاړو ورکه او کته وای چې ما سره نشته راځم دا خو غواړ ولې وته ضرر ورکه ښه تدینه باندې رځي تا خپل کرایې لګي ضرر باندې شو ورکول لیکون کی تاو نو گواه تا وین ته پالو کتا سودا کار کوي پنو فسوقم بكم دا خو پتا سو کې غټ ګناه دی او فسوق خروج ته وای د اسلام نزان وباسه وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَرِيكَ إِذَا اللَّهَنَا وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهَ اللَّهَ تَعُسْتَ تَعْلِيمُ دَرْ كِيدَارِ خَبَرِهِمْ وَاللَّهَ بِكُلِّ شَيْنْ عَلِيهِمْ اللَّهَ بَارْسَبَانِ دِبُوِيهِ دا دوئم قسم آغا ذکر کئی کہ معاملہ کی دا او ضرورتو کاتب تا ضرورتو نویا دا سفر حالتو پیجنگلی نو آچی را سوک لیکن که نپیدا کی پد دې چې تراغلو د کلی نزل تا کیسو کې نه پیجندو دکاندار ته ودرېدو او ته وی چې امیر صاحب زغه سودا ولما خو غوړې سشته را سره نه تر اختره پورې ما ته ګوري هغه ته وی چې وروزه ته پیجنم نه کنه زاد په ناشنا یې کې هډې رګرانه چې ته باندې سودا کې ز 5000 ولې چې دی وته یاد کی کنه دا هډې رګرانه په دې وته وی چې نه دا ګرانه ها دا 2000 موبایل دې دا ځان سره کینا یا دا غړې دا اس شی و سره کی دي امانت دا وتا سره اجه کله زه خپل پیسې زر کم تا دا مال واپس راکې ها او دا غاڼه ده غاڼه حرام نه ده غاڼه خو جایز ده قران ذکر کړی ده هغه حرام بل شی ده ها وین کنتم علی سفرن کوی تاسو په سفر ولم تجدو کاتبن انا مملکن کې ایسوک نه پیدا کی نو اوس په چل کو فرحان مقبوضه فعلیکم رحان مقبوضه تاسو باندې غاړه کول دی او شی دی دا په لاس کې اگر سوچی راغی ته رحان وای په معنا د مرحون سره غاړه شوی شیخ نو غاړه کې یو شی دا په لاس کې جهان والا دا والا مزه به اعتبار پیدا شي کنه ها ګوره دې ذکر سفر سره کړی مویلو د قران اکثر شرطونه غوري از اتفاقی راغلی ها دا په سفر پورې شرط نه دا کوز دلته سو په کلی کې او دغه سي سودا کې د چان هغه په اعتبار نه کوي خو په یان غلو دی یو بل سره ستل کې لګي پینځه وخت او بیا هغه په اعتبار نه کوي نو په کار دی چې هغه سره څه شي غاڼه کی کنه څنګه نبی علیہ السلام دا سکړیو مهرباني راغلیو اوسو کې ولېګ په يهودي پسې چې دا غنه یو ډیر سیرا ورپو شوړ راوړا او ته وایې چې نبی علیہ السلام له علماء پیسې او بیا درک هغه چلونو يهودي دا سر رزیل دي دا هغه وخت نه رزیلان دي ها هغه زیات بار نشم کولې اسړې بیا راغی نبی علیہ السلام علی خپل صغره ورکړه بیر په ما باندې خلق په اسمان کې اعتبار کيو اوبد بخت په ما باندې دلته اعتبار نشي کول نو صغره ول ورکړه دا سره کیدا اوړه ناغه سره کی هو دا اوړه تراوړو دا سفر مدینه کې دا چل شو او بیا نبی علیہ السلام وفات شو از غره هغه یهودی کراوا آزاد ایت نه نکړه ها دا حال دی نو دا سفر پورې خاص نه ده خدوره چې اکثر داسې واقعات په سفر کې راځي نو قران ذکر سفر لفظ ذکر کړه او په دې کې هغه خبره وا چې زه خو له څه شی ورک کنه ارسو چې وس غیزان له استعمالول شي نه کګړې و نو هغه پټې مون نه ګوري دا هغه ګړې کبل څه شي نو هغه ونيسته امانت به یې خجلاب کار څه شي جو ها په دې مسله کې صرف د احمد ابن حنبل قول جزاء نور امامان بعض انسانی کنه هغه په آزاد شټ باندې ولاړی اگر صرف په حیوان کې ها چې فرض کا ساجر سودا کولاو پیسې نوی لنګ غوا دی ولا ورکړه بس لنګ مې خدي ولا ورکړه چې دا به تاسو ری غاڼه وای چې ما سره پیسې وشن بیا باندې هغه وی چې په دغه کې خیر دی کاغه دی غاڼې نه فایده واخلي په ماستو دا به دا یې کنه دا به دا کول لخه نور ایمه په دې کې مو سره نه دی مارګری نور ایمه په دې کې مو سره نه دی مارګری هغه یې څه چل و سره کوي دا ته دلته راشه چې موږ ته چلو خو یو الکه لوشه یې او مسیر لې راوړه لوشه یې مسیر لې راوړه ا پیسې جمع کاوه اوس بیا وله دا مې خاغو هم ورکې هغه پیسې وله هم ورکې امامانو له خو چل ورځي کنه دا یو قول وکړه نو معلومه چې په ګاڼه باندې مطلقاً فائدہ غستل حرام دی ښه دا قانون د وژنې چې نبی له اسلام ویلي کل قرض جر نفعا فهو ربا هر قرض چې فائدہ راکاږي نو اسود دی هر قرض چې فائدہ راکاږي ترذیپور مطلب دا دی چې تر جاده قرض ورکړې دي نو پیسې ته نه غواړي هغه سود خو ته نه غواړي مونږ وی کنه ښه چې سود ډیره طریقې دي هغه سود ته نه غواړي خو سوال جواب ورته کې هر وخت سوال جواب یلکه مې خځه لنګه واستره وکړه کنه او لکه نن راشه دا پلانټر واچو دا نه فنده چې په قرض دا تاوله قرض ورکړې ځکه دا هغه اوس نه ودګاریږي دا هم په سود کې راځي کله قرض نه جر نه فن په ورې باندې دا هم په کې راځي چې تا په زموکه روپۍ راواغستي ازموکه دی وسره غاڼه کړه کنه اجاره کړه غاڼه نه یا رکل پیسې پر واغست خود نور خلق اجاره دکال 50 زره دي دا چې دوه کې تاچ ولا ورکړي 50 زره دي او تا د 13 زره کړی دا ولي درځي قرض د وژنه زوم په سود کې راځي کار ریټ په کمې نه کنه کوي ګورم کل قرض جر نفعا فهو ربا لا تول فکر خاوس وی چې زفریدا غاڼې ته اجازه ترانغه ولي او دکاندار شیخ او امیر سی وو ناغوي چیرورا ما سره هیڅ مګ دا پتا سودا وکړه کدی راکړی رااله نو ډیره خدا او کړه نه دکړي نو ما په کم دتا کله سړی لکه زما په شان کنه فَإِنْ أَمِنَا بَعْضُكُمْ بَعْضًا كَيْ اتْبَارُكَ وَبَعْضِسْتَاسُنَا فَبَعْضُ فَلْيُعَدِّ اللَّذِي تُمِنَا مَعْنَتَهُ عدادی کی اغسر ایچ پاغی اعتماد کرے شوئے دیں پناشنا ایکی پکورا اتبارکو نزل پکار دی چی ادا کی امانت داغو پخپل وقت باندی وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّا دا سنکی کی بے تقوان خوا ولا تكتم الشهاده ام پټوي گواہی د اخر کې وین دا ټول لور دغه گواہی چې مخکې ذکر شو الله یې چې څوم لیدلی دي نو عقب وای ها او به یې غو وای ها دې چې پېشي گواهانو او ته نه تاسو کی تاړه کې چې وای کنه دا کیس دروازې شي او کده شپې دې وې د شپې ورځ درو کوی کو کاوته نن تاسو وګورئ چې دا سړی د شاغړې لګې دلو کده مخینه ردی وی د مخینه او د شاغړې نه دا ټول گواہی په ټول شو کنه الله یې مکوې داسې مکوې ولا تکتم الشهاده او عام ما نام دا چې مو پټوې گواہی کاغذ باندې یانو گواہی او کاغذ الله طرف نه گواہی توحید او سنت پټ کړی اومن یک تما چاچ پټکلا گواہی وین نواس من قلبو نګو نانګار شو زړه زده ولي گواہی خو پسلو کی کنا نو زړی ګو نانګار شو انور بسمی چې زړی ګو نانګار شي نور بګی زس سم شو ها والله بما تعملون علیم الله تاسو پټولو خبر باندې پويږي پټولو عملونو اخر کې دا سلورم زل دعوی توحید لله ما فی السماوات ها او اعاده کوي د مزامین او صورت صورت کې مقاصد عالیه سو توحید رسالت او جهاد او انفاق فی سبیل الله سو صراحتن او سو اشارتن ها لله ما فی السماوات و ما فی الارض خاص دا اللہ دی خلقو سو چی پاسمانو کی دی او سو چی پزمکا کی دیم پدی که دا بلچا اس ذرا نشتا دی گواری دا مخلوق اس نشتا دی دا ټول دا اللہ دی او که اللہ رب العزت دا خپل فضل دا وجنا ویلی خپلو بندیانو تا چی تاسو لمی دم رزمکا در کردی خوا زی گٹای پکی ازان لکا تاسو لمی دور مال در کردی دے خو احسان کرے دے دے دے دے دے خلیفہ کرے دے نور دی خوار صدا اللہ حقیقت کے حقیقی مالک اللہ دے او انسان یہ مجازی مالک دے خوا قدقا سے نکولے نور دے پلا نور سپیرا پاسی یا رہو اگیوئی نا دبندہ بس نئی دبندہ بس نزمکہ یا نبے خضی یا نبے پیسی یا نبی سکی زیبا دولس گھنٹی ڈیوٹی کئی پو اوٹل کی او دو کانٹین نبا خوراک کئی ہو دانس دی اگی پا دیکھ لک دکھا وی دی انسان پا اختیار کی ویس نی وی اللہ والا ورکڑی سورہ عراب کی براشی داس دگا خبر اخو ندخا نو دگا حقیقی مجازی مالک زکا دی چی ال تتینا بل مصیبت پیدا کی تحریت تی پیدا کی وین تبدو ما بی انفسکم او تخفوهو کخ کاروائے اگا چستازو پو نفسنو کی دی او یہ پٹ ساتے چاہتے نوائے چتازو ہے چی بس دین ابی سوک نخبری گی لازم آراز دے اللہ وی خبری گی بولنا اگر نخبری گی یو حاسب کم بی اللہ حساب بکی اللہ تاز سراپ دی باندی دا آیتو اچھے نازل شو صحابے کرام سرائی دیر غام شو دکا قرآن نازلی دکا نا اگی سر بار وقت غامو او یا ربو چی خودے یا اللہ دا آیتو نا نازلے چی دمونگ پکی خیری اچھے دا نازل شن ٹولو سر غام شو ارال نبی علیہ السلام تکی ناستو چله مونږ سره په دې ارسه باندې حساب کتاب کوي زمونږ په زړه کې هډيري خبري راځي چې مونږ په خپایو چې خدای په کوپرته ونوځو تاسو خبر راځي ډېره خبري راځي او وېدايات او چې دې کې داسې ویل شوې دي نو ښا نبی علیہ السلام خو ورتاول زور نه وکړه وی سوم خیال لے بن اسرائیل دزان نجوڑا وی چاگی باندے غل اللہ غر روچت کو او تیوی واخ لے راگی وی سمعنا وعزوینا پخلی وی چوا مرید پزر کیوی نمانو تاسو باقا چل کوئے تیو تدورا نوکڑا چگوری چا اللہ سویلی نوابا منے خا او چا باندې زیاتې نکي زدي بډېر بهتر مطلبي او تاسو به نه پويږي ها هغه مطلبي رستو بیان شو هي د 286 کې لا یکلف الله نفسا الا وسعها ګورو چې لا په یو باندې دا تکلیف ناشي چې دا غږ وس نه باري نو بس خبره دا شو چې پاره خبرو انسان نه دي نیولې چې هغه د اختیار نه باري او داغه پزړه کې راضي راضي دا غیر ډیر نمونه دي حدیث النفس وتوموي زړه خبره وسوسه وتوموي ا دغه سنور نو په دې باندې انسان ندي نیولې ښا هم وتوموي هم فرض کې را دې کړی دی او کار خو پانسي ته او کار اونکو نو الله معاف کوي ښا کسی عمل نہیں کرے نو اسے اللہ نہ نہیں سکھا دا عامو کا نخا کخکارا کوئے اگا چتا سو پزرونو کسی اگا وسوسی اگا کاروائے ہم او یہ پٹ ساتے ہم نو خبر هم دقه تو دي یو د شرک خبره ده او توحید کنه نو کدی یو سړی په زړه کې شرک پروت دی نه الله وی زده نه خبرې مې صاحب به سره کوم چې خو کار کوي نه هو او که یو سړی په جبه باندې باقاعده وی لکه دا چې لګیا دي خاوازونه کوي یا غوث در په دې ټولو به سره حساب کتاب ان تبتو او تخفو حساب وکړي الله تعالی سره حساب یې ډیر آسان دی ويغفر لمن يشاء بخنه وکي يا چاته چې الله وغواړي چې د دې بنده په زړه کې خو توحید او په نور په کې سنو شرک نو په عزت نو پاک ساکو سلیم القلب ويعذب من يشاء عذاب ورکه چې الله چې وغواړي چاغه کې شرک وکنه الله على كل شيء قدير الله پر سبحان دي قدرت والا دي حساب کتاب کول شي ښا دا خو دعوه توحید وا او لله ما فی السماوات ا دغه مناسب یې زجر بیان کړه اوس مقصد بیانې د رسالت اواغه د سورت اول ته اشاره کوي ښا الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاة کترشیو هغه ته اشاره کوي آمن الرسول بما انزل الیه من ربی ایمان راوړی دی پیغمبر هغه سوچ نازل شوی د تا طرف درف زدن والمؤمنون ایمان راوړی دی مؤمنانو ډیر رستو کړو رسول کوم ځای دی مؤمنان کوم ځای دی نو دا خو به معنی کنه چرته د پیغمبر ایمان او چرته د مؤمنانو د خزمو کې د اسمان فرق ځکه په کې فاصله وکړه خدا فاصله په سکی دا نه په کیفیت کې کی. چې کیفیت کې ډیر فرق دی د پیغمبر د ایمان جدا کیفیت دی او د مؤمنانو جدا کیفیت دی ځکه په کې دومره فرق راوستو دا ایمان ته چې ایمان رسی آمن الرسول بما انزل نو پته ولګی دا چې هغه متقین او یؤمنون بالغیب کی پیغمبر داخلو کنا که ذکر نو کړو خو داخلي پکې د قران په ټولو آیاتونو کې چې کوم د ایمان لفظ راځي هغه پیغمبر پاول سب کې ها انور بور پسې اوسو د نفس ایمان ذکر کوي کیفیت کې فرق دی او په ایمان کې فرق نشته ګوره کلن ټول راځه مکړو ټول پیغمبر دې کوم مؤمنان دي امن بالله ایمان راوړې په الله باندې او ملائکې په ملائکو د الله باندې او په کتابونو آسماني او ټولو ورسولي په ټولو پیغمبرانو دا تفصیلی ایمان شو کنه ها دا ټول یو شان دي نو په دې کې فرق نکوم چې د آخرت په لحاظ سره ټول ایمان یو شي یا مطلب دا دې قبول والی په لحاظ سره قبولیت ښه قبولیت کې فرق نشته اسن چې پیغمبر ایمان قبول دی الله تعالی دغه سید مؤمنانو ایمان قبول دی الله تعالی لا نفرق بین احد من الرسل او دا سوای قائلین ور سره دی ښه دغه کې فرق کړی اقرار کوي چې موږ جدای نه کوو په میان دی او د پیغمبرانو کې رد کی په فرق باطله وباندې يهود نو سوارا چې دا څوک منې څوک نه وني پیغمبرانو کې ځان له پرخ کړی دی ښا وکاله وای په دعا کې دې د بنی اسرائیل په شان ندي سمعنا جلم سا کلام اوریدو واطعنا موږ بالکل منو په سر سترګو علی الراس والعين واطعنا تابیداریکو تزمونگا وسیلہ شوا دعا رستو کئی دعا دادا چی غفرانک ربنا طلب دبخنی که استان اے رب زمونگا دا ضرورت تکن خوا اول با دا مغفرت سوال کئے زگار سوک دیتا محتاج دی غفرانک رب نطلبو غفرانک نسألو غفرانک دا سر ای خوا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ او یا اللہ خاستا تراتلل دین دا اس جواب راغے او اگا مخ کی حکمو چی راغلیو اگر پدی سر منسوخ کو او دا منسوخ سمت لب تفسیریو کو تفسیر منسوخ ندی تفسیری دارے التا پکی مخ کی موجود خوبا غیر سوک نپوئی دخوا ولی قرآن ویلی ان تبتو او تخفو او دیتا بدا آغی خیال نون اللہ وی اغا چی تاسو ای پخپل اختیار سرا پا دلکی سات ایم او تاسو ای پخپل اختیار سرا پا جبر آول ایم ندا خو اغا اختیاری سی دو نشو چی دی پاکی دور اختیار شتا خوا نمعلوم شوا چی پا دغی کم دا دلیلو چی اللہ پا آغی نول نکی چی بی اختیاری خوا قدلتا کی پی صراحتن ہوئی کنخا چلا یکلف اللہ نفسا تکلیف نور کی اللہ یوتن لرا اللہ وسعہا مگر مناسب توان و طاقت داغا نچکم داغا طاقت نباری نباغی مکلف ندے باغی انہ نیسی کن نداغا بی اختیار ازلت راتلو دادا چا بی اختیار کی نئی کن اگر دوست نبار سیدو ندی إلا وصاحا دیو جن نبی علیہ السلام تا وڈیر حلق راگے صحابہ اکرام ارتبے ہوئی چمون خو ڈیر تنگ شو ولی بس دی ذلت ادا سے خبری رازی چگوارے منگوائے پا دی خلی نشو راگستے نو پا خلی نشو ویلے نو اعظمو نبی علیہ السلام ای خواہ دا حالت پتا سراغلے دے ناغیوی او نبی علیہ السلام او ذالک او ذہو لیمان دا خوڑی رخکار ایمان دے شکر باس ہے او ساغیب پزید سپوئے دے دا سنگ رخکار ایمان من خواہی چی من دے ایمان نخلاص شو او توی دا رخکار ایمان دے یہ گورا چپ کم بنده باندې د کفر خبرې بدی لګي او د شیطان او د بیزینه خبرې په بدی لګي نو په هغه چې دی صحیح مسلمان دی او که دا نور څه وجنه د خو د فضل کې ایمان دی ان او د دغه زبان دا خبرې بدی لګي نو دا دلیل استاسو د ایمان ښا او دی او ته او تسلی ولا بیا ورکړه ها وذالک ازه بیا او توې چې ګوره دا د شیطان ډیره غټه مجبوری ده ها چې نور څه وسې نه کیږي نو تاسو زړه ته دا خبر راوړي دا خبر راوړي ځکه په هغه اصل لغ باندې هغه کمزور شو ایمان ته خو نشي لاس کولې چې نشي لاس کولې دا ځای او ځکه قران وایي چې دا شیطان چې وسوسې کوي نو د کوم ځای نه کوي د اډې نه یوسوسو فی صدور الناس صدر اډې ته وي او زړه ته نشي راتلې او تنه دفتر ته نشي راتلې ها دې د اډې نه گزار کوي دا وجه دا شوګر وباسې چې تاسو باندې شیطان وس نه رسی نو دازتا چې داسې داسې او تستاز ایمان تا قاضا دخا تسلی و لورکڑا لها ما کسبت تدی نفس پارا عمل لے چکڑے دے فالیا مکتسبت اپ دی نفس باندی با پوجی اگا بد عمل چکڑے دے دلتے دا عملو نو پرخو کو نگورا نیک عمل سرے کسبت ہوئی کسبت اگا فیل لے چڑیر پاسان باندی کی او لبد عمل سره مکتسبت وي چې اکتسبت هغه ته چې ډیر په ګران باندې کی بنده ته په ډیر تکلیف او مشقت ورسی ښه په دې باندې سوال چې دا خبره خولټه ده ولی نیک عمل ډیر په ګران کیږي ته ګوره پښمنی نه پس دا ګوره تر ماخام پورې انتظار کول آسان کار کله به توینه خلقه واړه لوي چې لګیا وي سوک بچیس کے سوک بسس کے سوک بنسوار چے سوک بسکی اتو وہ تگوری نیک عمل دیر گران دے پکار داو چی تیسر ایویلی ویچی لہا مکت سبت تدد پاراغ نیک عمل لی چی دیر پگران اکڑے مشکل اکڑے تا یو یو عمل تگورا سبر گران دے دی حج تاو گورا عمری تاو گورا دی زکاة تاو گورا دا گران گران کارونا ندی ابیا جہاد تاو گورا او حجرت تاو گورا دا گران کارونا دین دی تا گران اونوی او اگر تا گران اوی چی اگا آسان دی بلی بس لارشی دی کالو نیتا ہوئی ویرازے دا نور غڑاوا پیسی وراشی لاز دی کس گران دی لارشی آگا کلپتا او یو بوتل راواله او ویسکا دا څه ګران کار دا ولي دا سکړي دي الله رب العزت وی چې انجام ته به ګوري انجام ته به ګوري دا انجام نه به مون خبره کو ها او انجام د نیک عمل جنتو ندی و نعمتو ندی و نهرو ندی و قالینو ندی رچه دن تا پوسو که شتا روجه نیولی و مراوی روجه سشید او تا چه دینو جهاد کرده و او جهاد سشید اگر طولو تا آسان کاری دکه انجامیه دیر خیستا شو نا گران کارونو تا آسان شو کنه خواه لکه جدارو کدی نیده تر خواه اچه دی بل انجاموی نکنه او چرا شکنه سورة دسکلی دی نو علیہا مکتسبت انجامی اگران دی دکی دی سردہ فیل روڑا خوا کار خوبت پاسان ہو کدا دی با دغتا ننو دی غسل خانی تا زانو پو بو موڑ کی کنا فالتا با بیا سنگ اخلاسی کی خوا دعائی ختم البقر دعائی ختم القرآن داخری کی دی صورت کی مخری کی دعا کی او صورت آل عمران کی دعا گانی دی دا دعا گانی دی ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطأنا اے رب زمونگا در دعا الفاظ دی کنا خوا دا اصل دعای وسیلہ دا دا اے رب زمونگا منی سمونگا کزو مونگ نجیر شیو کار یا مونگ خطا شو نمونگ منی سی پدی باندی دا سوالیو که این نسینا او اختعنا کزو مونگ نیو عمل یر شیو یا مونگ خطا شو یا اللہ مونگ پاگی باندی منی سی خوا اگر پدی باندی اشکال لی چه دا خو پیغمبر ویلیو چه رفعا عن امتی الخطا والنسیان زما د امت نا په ییرا او په خدای باندې نیول چت شوې دي نه نيسه الله په دې چې نه نيسي بس نو بیا دعا ته ساجس شو الله خاصي مونږ نه نيسي هم بیا وایو چې ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا وګوره دې یو جواب تا دي چې باز شته دي چې الله دې پی نيسي ښا تاغ سوچ نہ دے کڑے بولی سجدا زیکین او چار دام کہے او بخواگی خواہ چی ترخی خوبیا بتا احتیاط کہے او بخواگی او چی تاوا چولی نکا تلاڑی گیڑی تلاڑی دیتا خطاوی کنا دارو جو خانا اس نیسی او کتو اجدا او پا خطای بانے کار سکتی خو دا در باندے لازم شوانو پھو او کومون دې کو امان دې درنه قاعده یې رشوه سجده یې رشوه رکوع یې رشوه نو مونږ نه کی بیا وکې وی الله هو ویلو چې نسینا چې زما د امت په نسیانو په څیر دا بغښته کنه ها دا څه کې یو سړی قتل وکړ خطا قتل نو کفاره پښتا کنا سوره النساء کې وراشي ښا دی وو کفاره ور کیږي مې اشتروجي بنسي یا بس غلام ازادي دا په خطا ہے باندې ها نزګه سوال کوي چې ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا او بهتر جواب دا دی چې نا دا سوال موږ د دنیا لپاره نه کوو او دا موږ د آخرت لپاره کوو ها ها الته بیا نشتا نه په خطا ایشتا نه په نسيان شتا ها دا دلته په بازو باندې ولشته په اکثرو نشتا ولیکن آخرت کې خو په یو نشتا دی نه په ایرا او نه په خطا ای باندې بیا بالکل سوال ختم شو ها ادا موږ دا غي او بل دار شکر یوم ادا کو که دنیا کې موږ باندې ډیر معاف شوی دي کنه دا که روزه معاف ده کنه چې په ایرا دی او پاړه ادا سي نور ستونه خو بیا موږ شکریا ادا کو ها هر با باندې سي موږ لرا که موږ نه ایر شي یا موږ خطا شو نسیان هغه چړو خبره د خیال نه وتی او چې کنه زما روزه ده په لومبې روزه خلق ډیر خطا کی یری کنه جوړ بس ګلاس اوس کینو دې ته نسیان وای او خدای دې ته وای چې خیا دي اوس خدای ته نو شو به اختیار کارو شو ها دا ول دعا ربنا ای رب زمونږ ولا تحمل علينا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا مونږ وی دا سورۃ البقرہ خو 87 دی کنه اټول سورتونه 114 دی نو دین ارستو سمره پاتیو نازلی دو نور وخت کې با صحابه کرام سره غمو چیرې چته دینه ګران صورت رانه شي دینه ګران عمل رانه شي هغه ځان سره هر وخت دا غمو ها راغي ورې دیلو چې په خوانو امتونو کې الله پاره دې رسخت کړی و دغه چې منځونه ګور ډیرو روجیم ډیر ویو اچې یو ګنا به وکنو توبه دا چې ځان به قتلو ادا سټیر کجامه به پلیت شوا په په نه پاکې دا کانچی به دی به کانچی کول بغیر د جمعات نه مون نه کیدو دا ډیر ګران احکام کنه وزي به وی چې الله سن چې مونږ باندې دا سوال زکاو کو ها چیرې به زمونږه منازل په مونږ باندې مفرس کې په مونږ باندې سرن هغه ګران حکمونه کما حملتو علی الذین من قبلنا مونږ ته معلومه ده لکه چې تا فرض کړیو هغه کسانو چې مخکې زمونږ نه وو خو داغي و تسمع او صحتونه خو بدنونه خو خوراکونه خو ابو هوا خو مونږ داغي په مخ کې سيو ها خو یا الله مونږ داغي نه بچ کی دا به صورت اعراب کې راشي چې پیغمبر کله راغې نو یې چې ویزاعو عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم چراغ نو هغه مخکی حکمونه د بنی اسرائیل ختم کړو ډیر آسان پاتې شو ها دا سوال زکو کو چې الله د هغه په شان سخت د دې تعلق د دین سره دی ها چې الله په دین کې په مونږ باندې دغه احکام ګران اولی که چېرې دا حکم وي چې کته غریبې کمالدار نو حج وکې او دا هډه راګران یا وسړې په رکشا کې ته او که غریبې په مالدارونو زکات په ورکه اګه مسافر او که بیمار نو روزه بني سي نه نه الله تاسو نه ذکري ډېر مهربان ذات ته کما حملتو علی الذین من قبلنا دریم دعا ربنا ای رب زمونږ ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به مراولی په مونږ باندې په دې دنیا کې هغه مرزونه هغه مصیبتونه هغه سختي چې الله مونږ کمزوري یو ته مونږ طاقت هنشته مونږ چې روغ موټی نو ټوپونه وله که زما شي په شان ته خو چې له ټکره وو نو بیا خپې غوځولي یا الله مونږ ډېر کمزوري دا د دنیا سره تعلق ساتي ښه د دې امراض د دنیا هغه مصیبتونه مرزونه وباګانې او دا سنوري سختي یا الله مونږ باندې مراولي مونږ ډیر کمزوري او تاسو معلومه ده ها ها دا درې دعاګان ها وعفو عنا تدری وارو سر لگی یا اللہ مونگتا معافیو کیم سنگا چی دکڑی دان نمونگا بچ کی داغی نسیانو دخطائینا ٹک دا نیول پینشتا خو بیاوم بازی خوشتا کنا یا اللہ مونگا بچ کی اصنا چی دی عبادت کارو نرانا پاتی شی چی دو معیرو خطاشو ما اللہ بچ کی مونگا وغفر لنا بخناو کی مونگتا داغی گناونو چی پر اتلون کی وقت کی دیم در اتلون کی وقت خبر ہے وغفر لنا ورحمنا رحمو کی پر مونگ باندی زمونگ دخپلو عملونو چی مونگ کری دیم یا اللہ سنا چی در پر دیٹو کرائی کی وغر دی مونگل داغی اجر را کی غستاق و خدا که یو پلسی یا که یو پوسو ایکارن گئی فمونگ استا رحمت تا محتاج ایو خواه خواه انتا مولانا اتدم مددگار و حاجت روائی توحید راغی فانصرنا علی القوم الكافرین نمونگ زور ورکی فدی قوم کافرانو دا بکی اگر اجمالا نیا طول راجم اکل خواه فانصرنا چیووی ندی کی جہاد او انفاق بی سبیل اللہ را لہم کدی تنصرت وی کنخا القوم الكافر دا اشارہ شوا دا سورة البقرہ مزامینو تا چدا دا سی او سورتو اگر کا وقت پکڑی رو لگی دا لیکن لوئے خزانو یو کو پکی احکام دیر دیاتو دا بنی اسرائیلو بل پکی توحید دلائل دیرو کل پینزو کل وو کل لس بل پل بکی دا امور انتظامی دا جہاد ذکر شو دا اخلاق و صفائی بیان شو او دا غصی دا کلو دا علاقو تحذیب پکی ذکر شو سیاست او تدبیر المنزل احکام پکی ذکر شو دا غصی مسئلہ دا انفاق پکی دیر بہتر او کامل ذکر شو دا امتیازاتو ہاں سورة آل عمران